Kedves hallgatóink! Most pedig bekukkantunk a rádió egy kreatív laborjának mindennapjaiba. Még mindig részek vagy? Hol a gyerek? Ó, mi ez a szag? Na, itt vagytok? Hol? Mit csináltok? Fogat mosunk! A Jani kakil! Nagyon helyes! Nem keveset! Gondolkoztatok már a műsor nevén? Persze, lapok óta meg vagyok! Megvagy? Na, mi legyen? Ja, név? Szerintem legyen Feriék! Feriék! Így, Feriék! Így, hogy Feriék! Na, mi vagyunk azok! Ez nagyon jó, a gyerekem 2,5 éves, de ennél jobbat tud kitalálni. Bravo! Gratulálok, Feri! Jani? Hát szerintem érdem egy elismerés mellett legyen mondjuk... Na! Janiék! Jó! Azt a betyárját! Te jó vagy! Jézus, atya úristen! Ez az ötlet? Na, hát erre dobjál lapot csíra! Na, akkor mondom, mi legyen a műsor neve! Na! Hagyjátok abba a fogmosást! Jó! Letetted a budi papír? Nem, mert ide ragadt a kezdet. Na, akkor mondom, a műsor neve Balázsék! Azt a mindeni kül! Érted? Balázsék! Balázsék! Na, valaki? Bármi észrevétel? Balázs, ez nagyon szép ötlet volt. A anyádat. Here we go! Hölgyeim és uraim, Balázsék, a Rádió 1-en indul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora, Balázsék. 6 óra után 15 perccel már itt is vagyunk. Ilyen korán kezdünk? Hát mi van velünk? Mi van velünk, hogy már... kérdése. Már 6 óra után 15 perccel elindítjuk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri! Hello. Sziasztok, jó reggelt! Szia, Balázs! Ja, köszönöm szépen. Meg simogatta a lelkemmi. Kirázott a hideg. Na, is ugye, olyan. Ugye? Egy 40-esnek jár. Olyan jól esett ez, hogy még a hideg is kirázott. A gyerekek, nagyon későn ébredtem, nagyon majdnem elaludtam. Ez micsoda? Nem tudom, valahogy megfáztam tegnap szerintem. Vagy a klímától a kocsiban, vagy... Szalaszánton? Igen, ott jártam tegnap, nagyon szép helyen voltam. Sokáig ültetek lótuszülésben az erdőrejtek a hideg szüzönt. Jó sokáig voltam ott, igen, hát ez is egy ilyen, tulajdonképpen részben egy ilyen meglepetés volt, mert ugye Viki először elmondta, hogy ebédelni megyünk, és akkor, mikor mondtam, hogy most már elég, meg ne menjünk, meg most még már mindig megyünk, hova mindig megyünk, meg már, meg ki lesz ott, meg ne legyen több meglepetés, meg mit tudom én, akkor végül is elmondta, hogy hát ez a történet. Igen, ne hozzanak már több tortát, ne legyen már több stáb, ne foglalkozzon már senki azzal, hogyha ennyi éves. Igen, most már úgy tegnap úgy elég volt. Erről a dologra már egy hetet tart. Jó volt, nagyon jó volt. De itt a rádióban is egyébként jó hangulat volt. Jó volt, ittunk, szabáltunk. Jó volt. Reménykedtem, hogy maradt még egy kis szendvics mára, de... Figyelj! Olyan éhesen keltem, és azt mondtam, hogy... Vicc ez a sáska, hat. Nagyon bíztam. Mindent. Figyeljetek, nagyon bíztam benne. Most nem azért mondom, tényleg, én több emberetől hallottam ezt vissza, meg kollégáktól is, meg olyanokról, akik hallgatják a rádiót, de nem látták, vagy esetleg a videófelvételeket látták, hogy az őszinte öröm jeleit vélték felfedezni rajtad, ami egyébként a pikkozásnál? Nem, úgy általában most, így az egy hete, gyakorlatilag már mostanában egy hete tart ez a születésnapozgatás. És hogy a meglepetések kapcsán azt lehetett rajtad látni, hogy nem csak eljátszod, nem csak udvarias vagy, nem csak jó fejeskedsz, hanem tényleg örülsz neki. Tehát, hogy jó sikerültek ezek a meglepetések. Hát egy hete beszélek a születésnapomról, amit is sose hallottok meg. Tulajdonképpen az ugyan csak tegnap volt. Maga a meglepetés. De jó volt, persze, jó volt. A bolc is. És az ajándékok is. Igen. Igen, most ez így jól felett. Igen, mert ők nem látták itt bent egyedül magába roskadva, de mindenki jó, nem az aktuális miatt soha, hanem a rákövetkező, mindig a várható eseményektől retteg. Én nem szeretem, de ahogy ti se szerintem a meglepetés, jaj, kijön ide, kiköszön, nem vagyunk önünneplősek, na, hát van, aki szereti, mi kevésbé. Én már gyereket is úgy neveltem, hogy mindig pénzt kérjen, abból baj nem lehet. Ennyi, tehát legyünk rajta túl, ne legyenek sokan. Nem, még kitől tőlem. Azért. Ne ünnepeljen. Én valahogy nem szeretem, de azt hiszem, talán még te se annyira. A Feri az ugye elviseli meg, te úgy azért úgy szeretsz. A jó, meglepi bulit, azt nagyon én se. Nem. Ha megvan szervezve, az oké. Tehát az jó, egy közös nagy, akármicsoda nagy bulit. De jó volt. Rendbe. Ha nincs benne erőlködés, meg ilyen, az meg egy városi hülye ide jött, tehát ez nem normális. Bótra költöz egy box kesztyűbe, érted, a kis pocakjával, és akkor még itt ült. 3-11-kor is még itt üldögélt. Nagyon jó. Igen, három közül szerintem a Feri az, aki tud örülni annak, hogy hirtelen világos lesz a szobában, és ott van 300 ember. Én nem, mi nem, ketten, nem, nagyon nem. Yeah, nagyon nem. Gyerekek! Na, mit iszunk? Igen. Kicsit igen. Bennem van. Ha meglepiből, azt azért nagyon én se, de ha tudok róla, az jó. Ez jó. Ez jó kezem. Na, de mi volt Zalaszántó? Na, és akkor visszatérve arra kidőző, hogy nem ebéd, hanem Zalaszántó, amit már nagyon régóta meg akartam nézni, de mindig elkerülte a látókörzetet valahogy. Ugye Zalaszántón van egy óriási stúpa, ami sokáig Európa legnagyobb stúpája volt, szerintem már nem az, mert a spanyolországi az nagyobb, bár még mindig az van kiírva, hogy a legnagyobb. De itt a régióban egyértelműen. A régióban a legnagyobb, és van a buddhistáknál egy olyan áldás, amit neked születésnapodon kell megkapni. Ez egy speciális dolog, mert ők azt mondják, hogy akkor van olyan csillagegyüttállás, meg akkor vannak olyan energiák, meg akkor lehet a tudatba olyan pozitív benyomásokat elültetni, mint amikor megszületés, ez a szülinapod. És akkor ez volt még egy ilyen utolsó történet, hogy ezt a Viki leszervezte, hogy ott találkoztam egy ilyen kis nagyon helyes Ladakból érkező, ám de kiválóan beszélő magyarni kicsi szerzeteske, magyarni beszélni szerzeteske, és egy jó két órán keresztül jöttem, mentem vele, beszélgettünk, mutatott egy csomó dolgot, körbejártuk a stúpát, megmutatta az imádkozó részt, hát és beszélgettünk egy csomó mindenről. Hallod, Viki, Ladával jött. Ladák. Ladákkal. Ladákkal. Több Ladával. Hol a Lada? Ladák. Hát hozz az. Miért nem Trabant? Miért Lada? Megnézni. És akkor ott a Viki közben jakfolyas teát ivott, meg pihent, meg sétált. Vett neked szerintem, de ez ilyen, yes! De ez ilyen instant. Jó, az kell nekem. Instant jakvaj. Igen. Én nagyon szeretem egyébként, és annak annyi közül van a jakvajhoz, mint nem tudom. Én meghostoltam, ez egy sós tea. Ladakhoz. Igen, ők hiszek, igazi jakvajas teát isznak kint Ladakban, Nepálban, Tibetben, jakvajból csinálnak teát. Ez egy ilyen sós tea vajjal. Hát nagyon fura. Nem lehet sehol kapni ezt a teát Magyarországon. Lehet, hogy nem véletlen. Ne, ihatatlan kategória. De én imádom, ez egy ilyen mongol instant tea. És nagyon-nagyon fincsi, tényleg ezzel azt mondtam, mivel többször voltunk, és mindig iszunk, és a múltkor, amikor ott voltunk, akkor sikerült meglepniük ott engem, hát úgyhogy, mert nyilván kifizettem, úgy leptek meg, tehát, hogy vettem tőlük egy ilyen 20 darabot, és az azóta már kifogyott, és megkértem a Vikit, hogyha arra fele járnak, vett neked, hozzanak, vett neked. Jaj, de aranyos, én adtam rá pénzt, úgyhogy ja. Megvette. Köszönöm szépen. Én vettem. Így van. Sosincs készpénz, csak kártya. De nálam volt. És nincs olvasójuk, kártyaolvasójuk. Nem volt nálam készpénz, nem is kérdeztem, meg van egy ilyen kis adománybox, és akkor oda is raktunk, mert oda, ők saját magukat tartják fenn, meg saját magukat tartják el. Nyilván a buddhista egyháztól kapnak valamennyit, de hogy önfenntartó a dolog. Buddha születésnapja előtt, áprilisban, teli hold előtt mindig lefestik az egész stúpát, gyönyörűen fehér aranya tetteje, szikrázó napsütés fönt az erdőben. Tehát nagyon van benne, tehát hogy Buddha egyik csontszilánkja. Igen, elvileg a stúpában mindig van Buddha erekje. Tehát az két nagyon fontos dolog kell, hogy a stúpába kerüljön. Buddhától van erekje, igazi erekje, hajszál, fogdarab, csontszilánk, bármi. Ennyire szétkapták, igen. Illetve hát fel kell, hogy szenteljék. Tehát vagy a Dalai Láma, vagy egy olyan láma, akinek erre van beavatása, meg egy vonaltartó láma, idén is felszenteli. Na, a Dalai Láma volt itt egyébként azt a helyet megáldani, 91-2 környékén. Csak egy jó két órát beszélgettem az emberrel. Hagyjuk ezeket a spirituális hülyeségeket. Igazi aranya teteje, vagy nem? Ne lehetek kapni. Ez a lényeg, hogy egy zsillettel. Nem mondom, mert igazi, akkor már indulnak a szántóiak. Már másszák is meg. Igazi arany, persze. Egy nagyon jó helyen van egyébként az egész, tehát hogy kirándulásnak sem utolsó célpont, még azok számára is egyébként nagyon jó célpont lehet, akik mondjuk nem buddhisták, vagy annyira nem vonzottak az ezoterikus dolgokhoz, mert szépen bent van az erdőben, szóval fel lehet sétálni, gyönyörű, szinte így elrejtve a világ elől, de úgy, hogy egyébként, hogyha meg pár kilométer az irányába nézel, olyan magas a stúpa, ugye, hogy a fák koronája fölött látod a tetejét is, hát valami nagyon-nagyon kellemes hangot. Én sem vagyok, nem vagyok buddhista, de ettől függetlenül tök szívesen megyünk. Igen, gyönyörű az út, ha leteszed az autót és hajlandó vagy sétálni, akkor gyönyörű az út, ami oda vezet. Nem merem megkérdezni, hogy... Természetesen a sorompóig mentem, letekertem az ablakot, és mondtam, hogy nézd, milyen szép az út, milyen jó lenne egyet itt sétálni. Nem, mennünk kellett... Lámomá! Lámomá! Lámabá, takarodjon az útra. Lámabá, egy órára időpontok van. Lámabá, háromról a Pesten kell lennem. Nagyon flamos vagyok. Van itt valami McDrive? Nincs a tenisz, lámabá! Visszavágót játszom, nagyon fontos. 50 ugat itt vagy, lámabá? Gyorsan, add meg azt a valamit, tedd ide. Nem, ennél egy fokkal talán kulturáltabban viselkedtem, de köszönöm. És akkor tényleg, hát ez egy ilyen lelki utazás, meg hát egy olyan lehetőség, ami úgy nem adódik azért meg mindenkinek, mert ők nem jönnek ki azért így nagyon beszélgetni, meg nem tartanak egy ilyen kis beavatást, meg áldást. Volt ott ismerős, és akkor ezt így tudtuk elintézni tulajdonképpen. És akkor mondom, egy jó két órát dumáltunk, és akkor utána elköszöntünk, eljöttünk. Nagyon-nagyon kis lélekemelő kis találkozás volt. Szóval nem egy ilyen közvetlen csávók, hogy de nagyon közvetlen, akkor... de igen, de nekik nagyon szigorú a rendjük. A napi meditáció, a szerzeteseknek a stúpa körüli kis életük, aztán délután megint meditáció, aztán rendezkednek, alszanak, imádkoznak, meditálnak, tehát nagyon, ők azért úgy nem járkálnak nagyon ki. Aha, nincs nem, nagy pörgés. Nem az a nagyon tipikus látványosság, hogy kimegy egy papucsba, csinál három szelfit mindenkivel, két kézen állást, egy botot, egy nádatot, igen, megpörget, kicsit ott eljátsz, hogy még a Shaolinhoz is ért, és akkor visszamegy. Tehát nem nagyon mutatkoznak, szóval ők azért szeretik. Csak másképp, tehát aha, nem úgy, hogy oda ez is kell. Szeász, Feliké megtörli a pörgött száját. Pucsi, biztos nem esznek rendesen. Hát nem csak, hogy érted, egy kicsit úgy rávezetne, hát most én oda mennék érdekelni. De oda mész és találkozol vele, és akkor megállítod, és akkor igen, de nem jellemző azért, hogy ők ott kint üldögélnek a lépcsőn, és akkor oda mész, pacsizol, és akkor ott mint egy órát dumál veled, mert közben nekik azért baromi sok a dolguk. Igen, hát meg hát ők azért... Roddy Börög, na, hello, hallom. Hello, csöves, nagyötös, mehetünk. Úgyhogy jó volt ez a kis meglepetés, csak aztán rohannunk kellett vissza, mert menni kellett a Benyér a táborba, hogy még se adjuk ott egyedül, mert ez kellemetlen, mert mindenki az a mennyi, meg ott ül. Apa, hol vagy? Ez már nem vicces, bezárják a tábort, még mindig ül. Úgyhogy ezzel zárult tulajdonképpen tegnap. Jó, kerek volt. De kellemes kontraszt volt egyébként, tehát kell birkózni a születésnapodon egy bohóccal, az is jó, de nem árt, ha az ember úgy leül, és akkor elmélkedik egy kicsit. De nem fogsz örülni, hogyha egyszer ezt az elmúlt egy hetet megálmodod egy éjszakát. Nagyon sűrű volt, nagyon sűrű volt. Bocsánat, sminket láma jött, értem. Figyelj, tegnap is annyis dolog, hogy a kocsiba is hangosan rögtem, hogy hülye ott állt, előre sétáltam megnézni, és én szégyenlősen elfordította a fejecskét, hogy ne tudjam meg, hogy ki a bohóc, és nem esett le nekem, hogy ő az. Móninak elég nagy az inger küszöbe, de tegnap, amikor a fókuszban meglátta Sanyit, amikor már nem volt rajta a parok, és szétkent sminkelt, de úgy, mintha konkrétan egy kecske gidát elfogyasztott volna, mert az egész élve, mert hogy az egész szája tök vörös volt, mint komment. Benne volt a birkózás, és a fókuszban? Igen, és mint a vért ívott volna, és Sanyi, és irgalmatlan zöld plecsing a két szemekör. Egy nagyon-nagyon bizarr volt. Az azt című. De fókuszban honnan tudtad jönni kell, hogy lesz itt valami? Ők ezt leegyeztették? Azon gondolkozok, és nekem le se esett, hogy itt a fókusz. Én azt hittem, hogy jönnek egy rövid interjúra velem. RTL-es vagyok, 40. születésnap. De aztán közben tudták szerintem, hogy jön a Sanyi. Hát tehát... nyilván az volt, hogy ugye mi lebeszéltük velük a reggeli összekapcsolódást az RTL-lel. Ja, akkor és akkor ott már tudták, hogy itt valami. Birkozom egy bóca, teljesen szürreális módon. De haverjaim is látták, és mondták, hogy azért kitettem magamért. Tehát, hogy ez most nem volt alibizés. Nem volt alibizés, tehát a másodtizet leborítottam azonnal, hogy ráugrottam a nyakára. Igen. Becsületedre szóval elindult el abszolút kategóriába is, mert nem voltatok egy csúcsoportban, de abszolút nem is megpróbáltam. Sanyit azért kétszer egy billentés, meg két pörgetés megcsinálni vele egy kiló tízzel, azért nem volt egyszerű. Jó. Én után se szembe jutott, még liektem. De aztán pótolta az elégetett kalóriákat. Jelülőgélt itt a szemfél 11-ig. Hát kajált, mondod, hogy a tortát is megvárja, akkor igen. De helyesek voltak itt a Rádió 1-ben is, tök helyesek voltak. Nagyon, egy ilyen dzsemborit rendeztek ide, kakaót, tejet, szendvicset, tehát így mindenki evett, ívott. Tényleg jó volt. Jó hangulata volt az egésznek, tényleg. Igen. És olyan helyekről jött SMS, képzétek el, ahonnan én nem is vártam. Meknát? Na jó, azért nem. Boldog születésnapot, találkozunk a bíróságon. Hozzá pénzt, üdv meg nem. Igen. Visszaírtam, azt te mind gyógyszerre költöd majd, amit tőlem kapsz. Szantyorba is jó lesz, megszoktam. Igen, a Lajos is úgy adja a pénzt, a csorba is jó lesz. Nem tudom, hogy valahogy ilyen régi arcok bukkantak föl, és így. Hát a nap végén az ember így összegzi, hogy mennyit kapott. Azért azt megnézed. Mit tudom, írt az anyósom, sose írt. A Viki tesója sose írt. De... nem tudom, úgy valahogy a végére már szerintem lehet, hogy kölcsön akarnak kérni holnap. az is lehet. És válaszoltál mindenkinek szépen? Igen. Még a klasszból is kaptam, képzeljétek el. De jó fej. Majd elmondom adáson kívül, hogy ki írt. Lehet, hogy kitaláljátok. Csak a portás. A vécés néni. Igen, olyan csendes, hogy mindig az ember. Mindig vakarom ezt a deszkát, még mindig vakarom, de amikor hát én ezt szartam, már egyszer nem jövök. Szerintem, igen. Domestos küzdeni. Így, szerintem kivágjuk ezt a darabot, és kiglett vele. Na mindegy, nektek nyugi volt, csendesebb volt? Persze, hát, minden rendben volt. Minden rendben volt. Volt. Hát gratulálunk először is a vízilabdázó lányoknak. Egyrészt azért, mert egy pici pénzt azért húztunk be rajtuk. Másrészt pedig nagyon-nagyon elpopsízták a franciákat. Hát jó, hát azért mondjuk meg őszintén, szavas, 24-5. Mit mondjuk 64 meg? Összeállunk a medencébe és nem menjünk, akkor elverjük ezt a francia válogatást. Na, ez már régi Balázs. Jó van, megjöttél. Te beugrasz, te kapuba állsz, én ott hátul úszom, zsülott, dobál kettőt. Hát francia, női francia vízilabda válogatott. Hallottatok már róluk valamit? Igen, hallottunk, nem rosszak egyébként, már csak az is, mert például a fogadásnál is ránk adtak nagyobb occot, tehát az azt jelenti, hogy bennünket tartottak esélytelenebbnek. Ehhez képest egy 24-5-öt csináltunk. Semmilyen eredményük nincs. Most elmondom, hogy az elmúlt 10 évben a francia női vízilabda válogatott sehova nem ért oda. Azt, hogy de hogy te mennyire figyelted a francia női vízilabdát? Hát velünk kell. Hát igen. Picit szomorú is voltál, hogy... Ja, az a baj az ilyen mondatok, hogy én beállok a kapuba, a Jani előre úszik, igen, hogy mindjárt kapunk egy telefont. Igen, mindjárt jön, hogy gyertek léci, és akkor majd, hogy hívják, lábbal dobok nektek. A szakik írják meg a női francia vízilabda válogatott eredményeit az elmúlt 5 évből, na most akkor nagyot mondtam, küljenek bármit, nagyon semmiük nagyon ezt tízig nem tud átjönni. Ide a bököt, hogy semmiük nincs, de nagy eredmény, gratulálok. És azt mondják, hogy óriás feeling, 6000-en voltak. Na! 6000 néző, azért az megdöbbentő, szerintem ki kéne menni valamelyikre. Én pénteken megyek, nekem van jegyem a férfira. Király vagy. Most tegnap jött az értesítés, hogy sikerült szerezni egy kollégának jegyet, úgyhogy kimegyünk a férfi. Engem a férfiak nem érdekel. Jaj. Hát ezért. Mert előjönnek a komplexusai, nem kell vele törődni. És tudod, mennyi jó nő van kint? Egyébként csak a drukkoró csajokat hát kell igen, megnézni. De nem miatt. Hát jó, de és? Tudod. Hát szarok rá, hogy miattam vagy, nem csak így majd sasolunk. Igen. Jó lesz. Rám néz valaki, majd kijön a vízből, majd ki, nem ő ekkora. Ha meghalok az én testemet, egy női röplabda meccse vigyétek ki. Jó. Tegyétek jó. Le oda egy... Nem csak így lábba beleborítjuk. Beállítva, borítsatok bele a vízet. Röplabdás, jó, az én síratolsz, hogy én még bévacs lányok legyenek. Jó van, el kell mennünk hírezni. Írjatok, ha játszanátok, jó, ébredezzetek, aztán jövünk vissza nem sokára gyorsan, hogy tudjunk még beszélni, 7:30 van, pontosan itt vagyunk mindjárt. A Rádió Egyen, Balázsék, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig, ébresztő. Ja, 3:47 lesz, pontosan egy perc múlva a hello mindenkinek, még azt hittem, hogy már vége van, de aztán kiderült, hogy van még egy mondat. Egy Angel Mama, és hát minden oké így, nem? Tehát ez... Helyreállt a világ. Hát, helyreállt a világ. Egy jó kis Angel Mamával. Mindenki jobban van, nem? Hát, hogy is mondjam. Ez kell így. Vannak kivételek, de hát nyilván mindig van. Átsegít bennünket a holdponton. Jó meleg lesz, azt olvasom, hogy afrikai hőhullám, meg mit tudom én. De ez jó, 37-et mondanak péntekre. Nem lehet palaszunk a nyáron most, nem? És ugye, esőt is. Rendben van. És esőt is arra napra mondanak egy kicsit. Nem, tényleg? 2-3 napot egy kis eső, az nem gond. 37 fokban, ha esik, mire leér, addigra már. Az meg is szárad, igen. Szombat 33, szombat vasap 34. Az én telefonomon legalábbis. Na, hát az gyönyörű. Jó lesz. Rúg még egy-kettőt a július, aztán el is búcsúzunk tőle. Igen, lassan, van, nem? Aztán az augusztus tovább passzolja a labdát. Úgy, aztán az augusztusi meleg az továbbra is. Ilyen jó legyen. Azt mondja, hogy azt mondtátok, hogy Angel Mama meghalt. Hát egy kicsit, de föltámadt. Uh-huh. Ennyire szívos az öreg lány? Nem halt meg, csak a negyedhetes. Ez volt a késő zenét. Becsételte meg, igen. Így van, és Despacito-ra változtatok. Despacito lett, tehát mindig aktuálisnak kell lennünk. Ha nyilván lesz majd őslágere, meg télslágere, akkor majd azok váltják le. Despacito. A Despacito az a késős dal, igen. Na, azt mondja, hogy az első EB-n voltak 8 között 96-ban a franciák. Igen. Azóta semmi. Ez nagy a francia jó. Vízilabda. Aha, jó. Nem baj az nekünk, jó. Még egyszer mondom. Na, csak azért mondom. Hát most érted. Nem mondtam hülyeséget, ez nekem kellett, hogy meggyőzzön, de hogy nem, tehát nincsenek a térképen. Aha. Ezért tudtuk őket ennyire legyőzni. Jó. Nem baj, de jó az azért. Most jelenleg 100%-osok vagyunk a csoportunkban a hollandokkal együtt, úgyhogy jó ez. Jó ez nekünk. Igen. Mi a helyzet a játékunkkal? Most mi van? Ti emlékeztek? 1-0-ra vezetnek a hallgatók ezen a héten. Ugye tegnap kihúztátok az 1 percet, egyébként összesítésben 12-11, ott is vezetnek egyel. Na de várj, hogy lehet 1-0 szerda van. Ja, tényleg. Hogy elrohant az idő? Hogy elrohant az idő, gyerekek? 1-0 nem lehet, mert valaki csal. De vagy ők, vagy 1-1. Mi. 1-1. Az jobb. Tegnap ki játszott? Te. Szülinapos voltál. És? Nem hoztam. Nem. De hoztam. Igen. Ki mondta? Nem nyert a játékos. Nem, kimondta. Tök egy 20 másodperc után kimondta, Anna megírta. Na. Igen, azt mondta, Bali tegnap játszott Tamással, aki Perthben él és dolgozik, rászaladt a tiltott szóra. Ja, Feri időt kér, hogy rendezni a gondolat. Igen, összeszedem magam. Egy null, és tegnap nem nyertem. Jó. Okay. Jó, hát akkor nem állunk rosszul. Viszont kell a hét, mondom, bárki játszik, gyerekek, szívjátok föl magatokat, jó? Hogy ne menjenek el kettőre, mert az már azért nem szép. Szóval hét nem lehet, csak ötször játszunk. Jó, igen. Akkor úgy mondom, hogy kell a győzelem a héten. Ma tízig beszélünk el egymás mellett direkt. Jó, legyen ez a direkt elbeszélés. Direkt elbeszélés napja. Mekkora Split Horvátországban a tűz? Na, Split nagy, egy nagy város. Egész. Igen, de ez szörnyű. Szörnyű egyébként, hogy emberek ülnek, és nézik, ahogy a kerítés másik oldalán menekülnek, és ég a tűz, és este egy pohár rozéval látod, a kezükben nézik, hogy tőlük 200 méterre brutális tűz van. Nagyon súlyos. Megállították? És ez nem csak, hát folyamatosan rajta vannak, mert hogy ez nem csak Split és környéke, hanem itt több város körül. Atyaisten, oda néz. Splitet emlegetik mindig, de itt több horvátországi város is érintve van. Félelmetes tűz van. De itt mi van tényleg? Tehát itt a szárasság ott van, ez a gyantás fenyőjük, nem tudom mi a pontos neve, igen, annak, az gyakorlatilag szerintem egy ilyen szikrát kap ilyenkor nyáron, igen, és ég az egész. Vagy valami hülye kidobott, igen, egy csíket a kocsiból. Pont egy hülye nem kell hozzá. Nem szokom le a dohányzásról. Igen. És abban a pillanatban kész. Nem szokom le a gyújtogatásról. Tehát, hogy ez a baj, egy hülye kell csak hozzá. De hogy így lakó épületek, meg önkormányzat, nem tudom mik között, ég a tűz Splitben. Hát azért az nagyon közel van. Az nagyon közel van. Brutális. Szegények. És 100%-ig biztos vagyok benne, hogy ott is tűzgyújtási tilalom van. Tehát, hogy ott sem lehet senkinek. Tehát, hogy így, na mindegy. Hogyha ez emberi hanyagság volt, akkor megint nem csodálkozom semmit. Nálunk is egyébként. Hát magától nem nagyon tud. Ilyen problémák, de nálunk is valaki mindig avar téged. Tehát, hogy nem hiszem el, hogy nem fogja fel, hogy nem lehet. Meg amikor vidáman bográcsoznak kint az erdőbe, egy tábla mellett, amire rá van írva. Szigorúan tilalom. Erdőtűz a Montenegróban, ahova indulunk nyaralni. Az apartmanos azt mondja, semmi gond, de hírekben nem ezt látni. Egy része már ki van fizetve, mit csináljak. Jó, mit mondjon az apartmanos? Hát meg kell nézni, hol van a tűz, meg hol van az apartman. Tehát azért azt így szerintem le lehet követni. Azért ezt most tudjuk, hogy például a horvát tűz, ugye Split és környéke. Hát azért... szóval tudod, hogy hova mész, hát meg kell nézni. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk. Ajrá! Nézzük meg akkor, jó? Itt van már is a játékosunk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te, jól gondolt meg a választ. Jó reggelt, itt van velünk Tamás. Álló Tamás, jó reggel. Sziasztok, jó reggelt kívánok. Hello, ciao. Tegnap is Tamás, ma is Tamás. Hello, ha mit csoda véletlenek ezek. Igen, a Percy játékosunk Tamás. Tamás. Jelentkeztem tegnap is, csak nem kerültem adásba. No. De most hál' Istennek sikerült másodjára. Milyen kitartó vagy. Te honnan, Bolíviából? Igen, tényleg. Ne. Kálóseményből telefonálok. Na, az merre van? Majdnem. Szabolcs megyében, Nyíregyházától 20 kilométerre, de igazából most a munkahelyet tartunk Nagycserkeszre. Nagycserkesz. A jó kis Nagycserkesz. Milyen jó ez a név, hogy Nagycserkesz. És akkor többen vagytok, ahogy hallom. Persze, vagyunk körülbelül 20-an itt a buszba. Az igen. De milyen munka? Vagy mit csináltok? Hát ez a faiskola. Csemete nevelés. No. És rendesek, jól viselkednek a kis csemeték, aranyosak, szófogadóak? Aranyosak, szófogadóak, jól viselkednek. Jó van. Almafa vagy miért? Így van, hát almafa. Almapálinka, tudod, stb. Szabolcsi nagyon híres. Az. Igen. Jól van, kivel játszol el, Tamás? Ferivel szeretnék játszani. Már nem éltem is a pálinka után. Jó van. Mit hallgattam fel? Veled nem beszél csak a játékban. De hozzád érted? Hozzád nem szól. Itt kicsit itt felhozom, felszívom, felgyúrom. Veled nem beszélget, majd csak a játékban. Tartalékhoz. Jó. Itt vagy, Tamás? Itt vagyok, igen, megálltunk, kiszálltunk addig, hogy nyugodtan tudják a többiek is hallgatni. Kezdhetjük. Nagyon-nagyon vagy. Na, akkor viszont, Jani. 3, 2, 1, fire! Ez egy gyűjtőbusz, Tamás, összeszed benneteket minden reggel? Természetesen. Mind a 20-an ott dolgoztok akkor a csemeték körül. Így van. Neked van almafád? Nincs. Hazavihetné egyet? Talán. Tamás, ez passzív egy kicsit, ez a játék. Szeretnél valamit kérdezni, Tomi? Lehet. És kérdezed? Persze. Várom. A Rákóczi Sört rólad nevezték el? Dolgoztam rajta, de másként alakult a dolog. Milyen színű a mikrobuszotok? Piros? Sárga. Sárga színű. Jó sárga. A sörön kívül van még kérdés, Tomi? Miért engem választottál? Hát... nem tudom. Jó, már egyébként időn túl volt, de ezt nem is tudnánk megadni. Igen, időn túl volt, de ha nem lett volna, akkor se adnánk meg. Tamás, talán 100 000 évvel ezelőtt ítéltünk valakit passzív játékra, de ez passzív volt. De minket, hogyha most odaadnák, akkor a hallgatók széttépnének minket. Tehát, hogy értem, jogos. 1000 évvel ezelőtt ítéltünk valakit passzív játékra. Ott most fogod megtudni, hogy... Most fogod megtudni, hogy mit is mondtam. Nem nyertél. Igen, nem nyertél, Tamás. Nem csak a kimondott nem miatt, de egyszerűen az, hogy egy szavas válaszok, hogy az is nehezen, az sajnos passz. Na. Nem baj, majd talán legközelebb sikerül. Ez a beszéd, legközelebb játszunk. Köszi. Ez a pozitív hozzáállás, ez kell. Ciao, jó munkát nektek. Sziasztok. Hello. Gyerekek, ez meghatatlan. Szóval már egyébként időn túl volt a nem je, de mindegy is. Tehát ezt nagyjából a 40. másodpercre tudtam. Feri próbálta betönködni a réseket, de hogy így... Igen, én is beleálltam. Hiányzott a játékos is a beszélgetésből. Igen, voltak egy 8 másodperc csendek, így azért ez egy picit nehéz volt. Akkor viszont így, hogy sarokba szorítottad az ellenfelet, hogy passzívá vált. Feri, 2-1. Jó van, reggel van. Nekem is lehet egy kimaradásom. Na, hát kicsit kimaradtunk este, hát nem fog úgy a agy. Ez nem lehetett más. Bármi is a heti állás, meg bármi. Ez most jó. Ez csak jó. A testemen keresztül adhattuk volna. Van két bréklabdánk. Így van. Van két bréklabdánk, ezt be kell húzni valóban. Azt mondja, hogy az apotok folyamatosan szakadt, nem lehet valamit csinálni, kérdezi Zsolti Ceglédről, megnézzük majd természetesen, és... Nem, kikérjük magunknak a folyamatos kibertámadást. Így van. Hát egyébként a rendszerünk jól működik. Így van. A rendszerünk jól működik, csak okos embereknek okos rendszer. Pontosan így van. És büntető feljelentést fogunk tenni azok ellen, akik folyamatos kibertámadásaikkal próbálják meg ellehetetleníteni az apunk működését. Kikérjük magunknak, hogy egy újonnan hadrendbe állított apot kibertámadás ér, és egyszerűen ez nem való mindenkinek. Még hogy jó szándékű segítség, ez bűncselekmény. Ez bárki mondhassa. Hát figyeld, a BKV vezérigazgató az van, vagy BKK, már nem tudom melyik, az szenzáció. BKK. Tehát nagyjából 50 000 emberre mondta, hogy hülyék vagytok. Így van. Nem értetek hozzá. Így van. Nem vagytok okosok. Okos embernek, okos telefon, okos alkalmazás. Nem tudod kezelni, te vagy a hülye. Ez olyan, mint hogy valakire rárugnák az ajtót, aztán jönnének, és azt mondanák, hogy megtaláltam a részt, hogy hol lehet bemenni a házba. Mert berúgtátok az ajtót. Ugye a BKK vezérigazgatójáról van szó, aki elmondta, hogy hát nem a rendszerük rossz, mert hogy feltörhető és az adatok könnyen megszerezhetők bárki által a te személyes adataid, hanem a rossz indulatú hackerek és azok a hülyék, akik nem tudják rendesen használni. Aha. Szóval itt mondjuk 100 000 ember. Így van. A rossz indulatú hackerek, akik egyébként elmondták, hogy nem rossz indulatból csinálják az egészet, hogy segíteni szeretnének a BKK-nak, hogy meg akarják mutatni, hogy a rendszerüknek, ugye a digitális jegy- és bérletvásárlási rendszerről beszélünk, hogy vannak hiányosságai még, és hogy megkárosíthat ezen keresztül a BKK-t, és azt is elmondták, hogy minden egyes kísérletnél volt érvényességük és bérletük. Tehát nem lógtak, nem blicceltek, nem loptak. És ennek ellenére nem azt mondta a BKK, hogy köszönjük szépen a segítséget, köszönjük szépen, hogy rámutatottok a rendszernek a hiányosságaira, ezeket a hiányosságot meg fogjuk szüntetni, fel fogjuk dolgozni, nem. Büntető feljelentést fogunk tenni. Nem, maguk aljas mocskos szemetek, nekünk jöttek. Mocskos kibertámadó bűnözők. Nem bánsd őket, mert elmondom, őket. Egyébként érkeznek vissza a felújított orosz szerelvények, az Isten legyen velünk. A jó Isten legyen veled. Platform, a jó Isten legyen veled. Menjen a vonat a fődal. Jó. Ezt ők mindig örömhírnek mondják, én kezdek szorongani ilyenkor, pedig nem járok BKV-val. De jönnek vissza a mindkét oldalon nyíló ajtójú orosz szerelvények, hatot nem sokára hadrendbe állítanak, úgyhogy a jó Isten legyen veletek, drága utazók. Vigyázzatok magatokra. Imádkozunk, értetek, támadnak a pannák. Ne állj az ajtó mellé, ne dőlj az ajtónak, álljál középen, vagy üljél le. és sok-sok ommantrát, vagy mi atyánkot, vagy hiszek egyet, mormolj el, hogy ne essék ki az ajtón. Mert hogy nem sokára tényleg visszatérnek a felújított orosz metrokocsik. Úgyhogy mindtek ideg, mi egy kezelőre egyszer lesz itt nagyobb probléma persze, két év, vagy persze. Két héten belül. Így van, imádkozz, és közben frissítsd az eljegyedet. Igen. Na, jövünk nem sokára, 3 perc, pontosan 7 óra. Van friss közlekedési hírünk, gyerekek? Láttok valamit, amit hogy meg tudunk lenne támogatni? Hogy lenne? Azt mondja, hogy az M0-ás autóúton az M1-es felé az Annahegyi pihenő előtt a 7-es kilométernél egy kis teherautó a beton elválasztónak ütközött, ezért a legbelső sávot lezárták. Nagyon szépen köszönjük. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Jól van, jövünk vissza nem sokára. 2 perc van a 7 óra, itt vagyunk a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után 13 perccel. Erre legalább lehet szeletelni. Az biztos is, hogy pörögtünk. Szakszobít. Jani, itt rázta a kis csipejét. Itt rázta a kis csipejét az asztalon. Arrébb is húzottam, nehogy hozzáférjen. Kéne egy mobil krumrút neki. Igen, hogy mindig, amikor Alexandra Stan bukkant fel a Rádió 1-en, akkor szakszobít. És akkor csak elmondjuk neki, hogy figyelj, Jani, szakszobít. És már is pattanjon a kis krumrúdra. Na, azt mondja, hogy Tivadban nincs tűz, Kotorban meg Hercegnoviban van a tűz, de csak a hegyekben, úgyhogy lehet menni, ha valaki arra szeretne. Köszönjük szépen, ez még egy előző üzenetünkhöz jött. Aztán azt nézem, hogy lassú haladás a budai alsórakparton és a pesti alsórakparton, és van egy fotósunk az M3-as 82-es kilométerénél Pest felé. Úgyhogy vigyázzon mindenki. Köszönjük szépen! A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Merre jártál, báránykám? Kim voltam itt a teraszon, és azon gondolkodtam, hogy vajon ilyenkor mennyire mehet itt lent a snowboardosnak? Nagyon, hát ez a legjobb hely. Még ami esetleg jobb lenne, az egy éjjel-nappal nyitva tartó a belváros közepén egy csalibolt. Hát hogy még az lehet ekkora. Na de várjál! Most egyébként most beletenyereltél egy nagy-nagy kérdésbe, ami engem már nagyon régóta foglalkoztat, hogy vannak ezek a horgászkelék automaták. Hiperek mellett tök jó. Hogy az megy? Persze. Az mehet? Az egy jó buli lehet? Na persze. Még se, hogy horgászni nekem... eszedbe jut, mert éjszakai bevásárláson volt a Tesco-ba 11-kor. Basszus, reggel megyünk a srácokkal pecázni. Tálcás bors, hogy meg milyen vaníliás kukorica. És akkor oda mész az automatához, és akkor veszel egy kicsit. Meg, ha már ott vagy, akkor veszel egy villantót is, így vagy valami. De miért itt van egy snowboardbolt lent? Igen, értem? Lent, igen. Hát mindig, gondolom, hogy árul végbordot, vízisít, snowboardot, tehát mindent. Nem csak kifejezetten snowboardot. Mert mindig olyan, valahogy olyan kihaltnak érzem ott a környéket. Ilyen 30 fokban. Mert hogy mész a Balcsira egyébként, igen. Ez a kivezető, ugye az M7 felé, és akkor itt megállsz, és eszedbe jut, hogy basszus, nincs nálam, nem tudom, szörfdeszka. Bemész, veszel egyet, lemész a Balcsira, vagy elmész a Balcsira, és akkor kész, megvagy. Nem biztos, hogy rossz, nem biztos, és ha még valahol látsz egy automatát is, ahol vetsz vaníliás kukoricát, akkor megvagy, és pufit, meg zizit. Igen, de ez nem megy neki, biztos, hogy megy neki, tehát több mindent árul, nem csak snowboardot. Legalábbis ilyen helyeken szoktak ilyen vízi sportokat is árulni, és akkor együtt létszett snowboardot, vízisít. Bakancsot, tudod, kesztyű, tehát egy csomó kiegészítőt is. Most néztem sálat-sapkát. Sálat-sapkát, persze, síruhákkal, tehát azért sok-sok minden van. Néztem ezt az állóevezést. Egy ilyen deszkára kell ráállni. Szóval mennyibe kerül egy olyan deszka? Hát vegye meg, akinek ötönye van. Annál nem nagyobb hülyeséget. Nem értettem a sportot sem magát. Nagyon és fura. Mondom, hát így valami ízé kipróbáljuk. Azt megnéztem, 150, mondtam. 150 a deszka? 150 a deszka? Igen. Sima szörfdeszkára rá. Arra is jó. Tök mindegy. Egy nagyobb, szélesebb, nagyobb méretű szörfdeszka is elbír, aztán evezel. Ez egy jó hülye sport egyébként, azt nekem nem szeretem. Nem tetszik, ez egy divat lett, és valahogy ezt így sokan nyomják, meg rákattantak, hogy nem az egy marhasság. Aztán lehet, hogy kettőt húzol, és rájössz, hogy nem az. Jó pofa. Hát, egy olyan deszka, egy hosszú evezővel. egy barátnak. Nekem az vele a probléma. Tehát, hogy mondjuk a hagyományos kajakhoz meg a kenuhoz képest, én úgy érzem, hogy az így eléggé próbára teheti a derekát az embernek. Vagy hát gondolom, nekem. Hogy az is benne van, ugye, hogy állandóan egyensúlyozol, és akkor itt talán jobban megmozgatja az izmaidat. Franc tudja, nem tudom, nem próbáltam. Nem tudom, én néha már úgy érzem egyébként, hogy kinyugban találnak ki ilyen új sportokat. Igen, ez kicsit olyan egyébként. De sokan nyomják, látom Balatonon és Velencétavon állnak, és akkor nem haladnak, tudom, nem megy semmit, csak próbál evezni, kibérli egy órára a deszkát, evez kettőt, azt lejön. És visszadja, és megveri a kölcsönzőst. A Karib-tengeri szigeteken már több mint 600 éve alkalmazzák, azért, mert nincsen pénzük vitorlára. Biztos vagyok benne, hogy ez nagyjából onnan indult, hogy faragtak ott egy fából egy ilyen kis deszkát, egy evezőt, és de szépen átmentek az egyik szigetről a másikra. Nincs ugyan komolyabb raszkét. Jön a cápasz, leharapja a lábad. Mennyire jó vagy. Hát most nézd. Mert arra gondoltam, hogy van egy ilyen deszkát, leülsz rá, két oldalra lelógatod a lábad, és evezel egy ilyen kajakevezővel. Hát ezért megy. Hát ezért. Szápa. Jó, de hogyha meg magas vagy, akkor megjön az albatrosz, és lecsípja a fejed. Fészek. De azt az evezővel leütöd egyébként. Na, mondjuk ez is igaz. Na, hallottátok azt az angliai új kezdeményezést, ami nem. A mentőszolgálatnál indult, hát ha jó ötleteket adunk a magyar egészségügynek is. Bevezették a Skype dokikat. Próbáljuk elképzelni, hogy ez hogy zajlik. Skype doki, vagyis videó telefonálni lehet, és ők megállapítják, hogy szükség van-e mentő hívására. Vagyis tulajdonképpen úgy néz ki a dolog, hogy ha neked nem akut a problémát, tehát nem mit tudom, egy falatot nyeltél a félre, és éppen fuldoklasz, és már lila a fejed, mert akkor azért nem szerencsés Skype-olni, vagy mentőre várni, hanem mit tudom én, nem életveszélyesnek minősített esetekben, hátfájás, gyomorfájás, kisebb fájdalmak esetén, te Skype-on felhívod a Skype-dokidat, és ő ad neked kezelést Skype-on keresztül, vagy pedig elmondja, hogyha nagyobb a baj a vártnál, akkor küld neked mentőt, tartsál ki, és addig mit csinálja. Ez jó. Milyen szenzációs ötlet, ha belegondolt? Mert hogy így egyrészt ugye a téves riasztásokat is kiküszöbölik, másrészt pedig, amikor nem lett volna indokolt mondjuk a mentőnek az érkezése, másrészt meg ugye a mentőket is termetesítik. Igen, tehát fölhívott Skype-on a dokit, és megpróbált elmondani, mi bajod van. Most kérdés, egy laikus mennyire tudja elmondani, mi baja van? Hát nyilván a te bajod a legnagyobb baj a világon, ugye? Igen. Van egy gyomorfájásod, ami lehet, hogy csak egy gyomorrontás, és holnap rá fog múlni, de ott szenvedsz már két órája, görnétsz az ágyadon, fölhívod a dokit, hát nyilván igen. Neked nagyon fáj, jöjjenek ki, oldják. Nagyon fáj a szemem, mi van ott a szemében? Egy villa, ja, megyünk. Hát nyilván, de hogyha ha vannak szakértők, tehát van egy szakértőnk, és jók a kérdések, akkor valószínűleg, tehát hogy a célirányos kérdésekkel azért ki tudja deríteni, hogy neked mi bajod van, mert azért vannak mindenféle, mit tudom én, egy közelegő stroke-nak is vannak egyértelmű, nyilvánvaló jelei. De lehet, hogy éppenséggel csak valaki mondjuk a stroke-nak élt összekeveri egy sima ilyen, nem tudom mivel, egy az időjárás ingadozásból, vagy légköri nyomásból fakadó ilyen, mit tudom, szédüléssel, vagy pedig kis közérzetváltozással. Tehát, hogy azért valahogy sokan vannak olyan hipohanderek, akik bevizionálnak maguknak már valami irgalmatlan nagy problémát. Na várjál, úgy kezdődik, hogy azt mondod, hogy ő zsigy bad a kezed, és akkor az orvos megkérdezi, hogy rajta ül, uram? Nem ülök rajta. Időnk az alapoktól. Igen, van keze? A macska már két óra. Van keze, uram? Van. Akkor zsibbadhat. Jó. Melyik keze? A nem, bal? Nem, fantomfájás. Várjál. Egyébként van olyan is. Jó. Melyik a bal? Igen, a bal. Oké. Akkor macskát tart. Van macskája, uram? Ez a következő kérdés. Van macskája? Van. Rajta van. És akkor így eljutsz a szívrohamig? Vagy hát érdekes a dolog. Egyébként maga a kezdeményezés nem rossz. Nem tudom, mennyire lenne kedvem Skype-olni, amikor a halálomon vagyok, de mondjuk lehet, hogy nem akut tényleg. Tehát van egy gyomorfájás, egy kicsit megijedsz. Az is igaz. És akkor Skype egy kis messzecsen, egy kis hiszen megvészem az üzenetet. Igen. Nem, most van mondjuk egy duzzadó, lüktető piros pont a belső combomon. Akkor nekiállok ott kibontani a Skype kamerája előtt, és bemutatom a doginak, hogy egy csúnya furunkulus van. Hát, és egyébként itt vannak vannak érzékenyebb pontok, nem? Nyilván nem mindig ott vagy beteg, meg nem úgy vagy beteg, csak az embernek ez jut először eszébe. Na, de hát akkor nincs. Viszont bemutatod a Skype kamerába. Mutatom, doktor úr! Takarjál! Elég, ha mesél. Takarjál! Igenis, ki az a Bob? Csak meg kell mutatnod. Nincs külső jele, tehát hogy belső fájdalom. Az hát azt nem tudod nagyon megmutatni. Tehát van egy gyomor égésed, akkor elmondod, hogy baromira ég a gyomrod, adjon egy kis ablekötőt. De nem kell bemenni, nem kell sorban állni, nem kell idős, unatkozó néni között átverekedni magad. Tehát nem, egyébként nem rossz az ötlet. Hogy adjon egy kis ablakötő, küld is gyógyszert, nyissa ki az ablakot. Nyissa ki az ablakot, berepül egy bagoly, és ledobja neked a sablakötőt. Doktor Bubó. Doktor Bubó, hol berepül? Csapkod kettőt a szárnyával, megdicséred, megsimogatod, adsz neki tejet, iszik a bagoly tejet. Nem, de majd iszik. Ha nincs másodtal, azt adsz neki, ami van otthon, vagy arra pörkötett tarhonyával, vagy háztartási kékszer. Megérted egy kis szereti. Grízes tésztál, kis galuskál, és hagyod, hogy elrepüljön a bagoly, te meg elrakod, belerakod a váltót a kosárkájába, a pénzt, nem? Hála Istenet, doktorul, hogy megjött. Hú-hú! Megkínálhatom egy kis grízes tésztával, tegnapról nem. Hú-hú! Hú-hú! Leülteted a bagyot az asztalhoz, szépen megvacsoráztok. Fockunk sajnos momentán nincsen. Leveszed a pártedlid a nyakából, kinyitod az ablakot, és elengeded. Vagy pedig nem nyitod ki az ablakot, megvárod, míg nekirepül, és azt mondod, há, most takarítottam, ugye milyen tiszta lett? Ja, Isten, jaj, de igen, de fájdalni, hogy itt van egy kis melbacsoki tavalyról. Doktor úr, ne olyan hevesen, ugye milyen tiszta lett az ablak? Na jó, kinyírjuk ezt a témát, úgy érzem. Na, van-e valamilyen panaszotok most? Hívjunk föl egy dokit Skype-on. Viszket még a pöcsöd? Az van, hogy ez igazából... Panaszkodtál nekiknek. Ez akut probléma nálam. Egy kis szudokrém, az bármit megold egyébként. Van bármi, amit most szívesen elmondanátok egy dokinak? Csak egy kíváncsiak, majd felhívok Skype-on egy dokit. Figyelj, nekem most vannak ilyen kis apró pici szédüléseim. Apró pici szédüléseim. Igen, igen. Ez nem megnyugtató, tehát ebből most azért meg átestünk a lomáskor. Jani megszédült, és majdnem majd esett. De belekapasztottam a mikrofonál meg. Óvatosan szédüléseim. Apró pici szédüléseim. Na jó, hát akkor felhívjuk Skype-on egy dokit, és megkérdezzük, hogy ez mit jelent. Apró pici szédülés, Skype-on is itt lesz velünk. Valamit kreálj hozzá. Jó? Jó. Színes karikák a szem előtt. Na figyelj. Igen, jó. Picit késik majd, de megpróbáljuk elérni. Bense Tamás doktor urat hívjuk Skype-on. Jó? De itt lesz velünk egyébként vonalon is. Ő így rendel már. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, Bense Tamás! Ó, jó reggelt kívánunk, doktor úr! Hát most akkor egyszerre Skype-on és egyszerre telefonon, mindenhol. Hallott a Skype doktor ötletéről Angliában? Igen. És mit mond? Egy doki mit mond? Mert mi laikusként megbeszéltük, hogy ez nem rossz. Ugye Skype-on el lehet érni a házi orvost, vagy akár a mentőt. Biztos, hogy van valami előnye. Az orvos részéről ugyanúgy időigényes, mint egy vizsgálatnak az elvégzése, de könnyebbséget ad bizonyos esetekben, valóban probléma megoldó lehet. Ha úgy haladunk az egészségügyben, hogy nyugathoz fölzárkózva, ahol látjuk már azt, hogy 3-4 nap kell ahhoz is, hogy a házi orvoshoz el tudjunk jutni, én úgy gondolom, hogy az alatt, az idő alatt azért kiderül, hogy mennyire sürgetős ez a dolog. Az orvos néhány célzott kérdéssel, vagy néhány utasítással el tudja dönteni, hogy itt azonnal kórház mentő kell, vagy pedig valóban ráér 2-3 nap múlva bejönni a beteg. Na, itt van egy konkrét panaszunk, doktor úr, Jánosunkkal kapcsolatban. János is ugyanúgy hallja, csak engem lát ugye Skype-on keresztül, de Jánost hallja. Háj, Istenem, te szó! De én is tudom állítani a kamerát, ott van János, így. Tiszteletem, szóval, hogy Jánosnak vannak ilyen apró kicsi szédülései. Igen, igen. És ez most tök komoly. Tehát, hogy ez pár hete jött elő, de nem olyan nagyon-nagyon komoly szédülésekről van, szerintem nem kell azért megkapaszkodnom, tudok korrigálni, de ilyen pici, apró kis fura szédüléseim vannak. Mi lehetenek azok, a doktor úr? Fejfájás kísérje? Nem, egyáltalán nem. Oké, hány inger hányás? Nem, köszönöm, most nem kívánom. Jó. Fogyás az elmúlt időszakban étvágytalanság volt-e? Jani, nem, sőt. Sosincs ilyen. Jó. Vérnyomásmérés mikor volt utoljára? Egy vérvétel kapcsán, hát ez már elég régen volt. Egy éve. Két hónapja körülbelül. Igen. A következő lenne a során, meg kellene nézni ezt a vérnyomást, hogy ezzel, hogy állunk. Van otthon a vérnyomásmérési lehetőség? Van, de csak egy ilyen gépi, ilyen elemes. Édesanyám vette még a védőzdel. Ha van benne állom is működik, akkor azért ezek elég értelmesen meg szokták mondani, hogy merre hány a lépés. Ha normál vérnyomás van, akkor annak megfelelően kell tovább folytatni egy kivizsgálást, ami abból állna, hogy legyen egy személyzeti, legyen egy fülorgégészeti és egy idegrendgyógyászati vizsgálat. Tehát ennyi idős korba azért érdemes komolyra venni ezeket a tüneteket, még hogyha egyelőre jelenleg enyhék is. Főleg, hogyha tartósan fennáll, mert hogyha egy vagy két napig volt, és utána megszűnt, és nem volt semmi probléma, akkor nem kell ragozni a dolgot. De hogyha ez továbbra is fennáll, akkor ezeket a vizsgálatokat el kell végezni. Ezek beutaló igényes vizsgálatok. Ez azt jelenti, hogy a rendelőbe be kellene jönni, találkoznunk kellene, és utána mehet a folytatás. Ha magas a vérnyomás, akkor nagy valószínűséggel az lesz a probléma, viszont a magas vérnyomásnál is kell egy találkozót csinálni. Hasi útrangvizsgálat, szemfenékvizsgálat, vérvizsgálat, tehát egy komplex kivizsgálásra van szükség. Magyarul annyival vagyunk előbbre, hogy én most fogok adni egy terminust, nem tudom én, 3 nap múlva vagy 4 nap múlva, tehát ezzel nem kell úgy, hogy azonnal és rögtön is menjen a mentő, és eladok addig is életmódú utasítást, annak függvényében majd, hogy mennyi volt a vérnyomás. Óriás. És én nyújtja ki a nyelvét, ilyet én nem lehet csinálni. Nézem bele a szemfenekébe. Húzza le a, igen, a szemfenekét. Hát abból nem derül ki sok minden sajnos a szédülésnél, pedig az jó lenne egyébként. Igen, enyhébb tüneteknél, tehát kiütéses betegségeknél biztos, hogy komoly információt lehet kapni, viszont ott is azért lényeges, hogy nem csak önmagában a kiütés nézi az orvos, hanem például egy rózsahimlőgyanús esetnél megnézi a nyirokcsomóit, hogy hogy is áll. A kiütéseknél azért az igazi szintet, amit úgy életben lát az ember, azért az más, mint ami átjön a Skype-on, de egy durva közelítő diagnózis biztos, hogy lehet vele adni, biztos, hogy el lehet mondani, hogy a családorvosi rendelőbe menjen, bőrgyógyászatra menjen, illetőleg mi az, amivel tudja odáig kenni Azt adáson kívül akartam megkérdezni, János. És elfelejtettem mondani, nem tudom, hogy fontos, hogy ma már reggel 2 vérhánytam. Igen. De azt mondta, ez egy apró részlet, mondtam, szerintem ezt nem említse. Igen, ne fárasztok a doktorral csípcsuk ügyeket. Igen. Na jó, de egyébként maga a rendszer az egy használható, működő rendszer. Tehát végre tényleg ez a nagyon analóg, ülök a rendelőben, és egy fejfájással várok 2 órát, és feltartom a többi beteget. Ezt itthon is kiválthatná egy ilyen Skype doktori történet. Nagyon szépen köszönjük doktor úr, szépen, működik, kipróbáltuk, de működik a János meg, akkor megy és megnézeti a szédülését, mert ez viszont komoly része volt, tehát ő igen, tényleg szédülget. Küldje akkor a doktorral a terminust, és írja rá dobozra, hogy akkor naponta hányszor szedjek be belőle hány darab. Hány darab terminus szedjen be. Köszönjük doktor úr, köszönjük. Köszönjük szépen, köszönjük viszontlátásra. Hello. Azért ezt tényleg nézesd meg. Köszönjük. Ez működik. Tényleg nézesd meg. Ez működik. Ez nem játék, amit elmondott. Hát plusz neked azért ebben van egy előéleted. Igen, tehát igen. Ez a szédülés, ez... Afrika. Így van. Igen, tehát tényleg nézed meg. Mi is ilyen, hogy ennyi ideig tart? Hát, ami ki nem megy a fejemből, az Unicum Silva. Unicum Silva, bár sose is szólt olyan jót. Vagy amíg a nyakkendőt meg nem lassítanak. A kevert, elmondom neked. Egy 5 literest alig fogy. Tudom, hogy presszóba járkálsz, és a szivacsal töröltetsz össze, és azt hisz, azt nyomatod bele pohárba. És kérek a végén egy pohár forró vizet, és beleáztatom, és azt úgy teázom. De azért ezzel tényleg foglalkozzál? Foglalkozom vele. Még az lehet, hogy a derékszíjat, ha leveszed a nyakadról. Ja, igen. Az, hogy nem köldöki húzod a nadrágot, és nem az utolsó gombat teszed bele vagy lyukba, akkor lehet, hogy egy kicsit jobban leszel. Na jó, van, kíváncsiak, hogy mit mondanak, de ezt vicsgáltass ki. De egyébként a Juninak is vannak mostanában. Lehet, hogy tőle kaptam el valamit. Együtt szédültök? Szédülés? Ne, azt mondta, hogy tegnap is például azt mondta, hogy nagyon fura módon gyakorlatilag semmiféle problémája nincs, vagy legalábbis nem vette észre magán, és időről időre így megszédül. Ez lehet, hogy ennek az időjárás ingadozásnak a következménye? Nem tudom. Hogy kakorral jár? Szerintem inkább öregedtek már. 7:30 pontosan jövünk vissza. Mindjárt Forma 1-es játékunkkal, gyerekek. Itt van. Forma 1-es játékunkkal, gyorsan megmutatom. 3 napos, 2 személyes, Hungaroringes. Már lehet is hívni 10-nek a 0623-111-111-es telefonszámot, mi pedig itt vagyunk a nyertesen. A Rádió 1-en Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello! Jó reggelt kívánunk! 3-4-8-on pontosan, gyerekek, ne hívogassatok Viberen! Tehát, de várjál, hát a 0-23-100-100-100 a Viber számunk is. Azért van ennyi nem fogadott hívásunk. De az nem megy rá automatikusan. Hát az Viberen hívják, vagy Viberen hívnak bennünket? Viberen hívnak minket, annak nincsen köze a mi központi számunkhoz, de Viberen ne hívjatok minket a Forma 1-es játék kapcsán. Van egy központi telefonszámunk, azon kell hívni, és akkor ott, mert ott, tehát két vonalon egyszer nem tudjuk számolni a 10-be jövő hívást. Így van, de már megvan a nyertes, tehát már mindjárt visszahívjuk. A Nagykörösi úton miért van minden felüljáró rendőr, kérdezi valaki, nem tudom, lehet, hogy ami... Az egész város tele van. Tele van, vigyáznak az úszókra. Rájuk is. Netanyahu úra is. Ja, és hát itt van. A Netanyahu, tehát rá is vigyáznak. Jajajajajajaj, jó napot kívánok, hova lesz a séta? Ja, te vagy az Lajos. Melyik Lajos, kire gondolt? Lajos mondott. Nem szörnyű egyébként, hogy már nem lehet kimondani egy nyomorult. Hát azért, mert hogy ez átolásos. Egy csodálatos keresztnevet, ami, mert hogy van egy olyan Lajosunk, sőt, van kettő is egyébként. Most így eszembe jut. Igen, kérdezik a Skype-os dokinál, hogy esetleg nem lehet ezt továbbfejleszteni, hogy nőgyógyászati rendelést és urológiai rendelést is tartson. Igen, és az a legjobb benne, hogy ezt csajok kérdezik. Ezt csajok kérdezik tőlünk, ugye arról beszélgetünk, hogy Angliában bevezetik a Skype doktort, aminek van egyfajta magyar verzió, és mert itt is van már ilyen telefon doki, hogy fölhívod, és akkor elmondja. De ott, ha valami akut bajod van, akkor azonnal ott föl tudod hívni, ott ül. Ugye ezt teszteltük, János apró szédülését megnéztük egy Skype dokival. Igen, hát az urológiai és a nőgyógyászati vizsgálat azért ez egy érdekesebb történet. Nem? Ahogy feltelepedsz oda a kis sámlidra, felhajolsz az étkező asztalra, és azt mondod, hogy dokikám, lát-e valamit, nem? Ez azért az egy picit erős. Pillanat, a doktor úr, csak leveszem a viaszos vásznak a konyha asztalról. Igen, felhajolok. Remélem, el fog bírni. Anya, léci a kovászos munkát, te dar. Szóval ahhoz azért kell egyfajta élő kontakt, az biztos, hogy nem fog sikerülni, de az ötlet jó szerintem, hát felnőtt beteg rendelése bejutni gyerekek, átverekedni magadat az unatkozó nyugdíjasokon, nem? Nem, már nem bántjuk már nyugdíjasokat. Nem bántom a nyuggereket, de hát van, akinek ez szokása, hogy beül oda 8-kor, és akkor ott délig elüldögél a rendelőszégesség. Semmi baj, a kicsit beszélget a dokival, elmondja az egész életét, te meg ott ülsz, egy rohadt vényér mennél, és nem jutsz be, mert a néni megvilágosodott, és ebben a hónapban már 16-szor jött le a rendelőbe. Fűtés, a tanácsadásra. Is van, barátok is van, meg beszélgetés is van. Jó, az. Bár nyár van, de fűtés is van. Igen. Na, hívjuk a nyertesünket akkor? Csörögjünk rá. Forma 1 nyertes. Forma 1 nyertes, ugye, amikor meghalljátok a kis elhúzó versenyautót, akkor kell hívni, vagy akkor kellett hívni ugye a rádió egy telefonszámát, és a 10. adá a hallgatót, aki telefonál, mi visszahívjuk és adásba tesszük, és elmondjuk neki, hogy mit nyert, ha... Tudja a szlogen, de hát... Így van, a rádió szlogenjét. A rádió egy szlogenjét kell tudni, így van. Na, mindjárt hívjuk a nyertesünket. Kettő darab páros belépőt. Hello, jó reggel, ciao. Sziasztok, hello. Hello, Rozi. Igen, szia Rozi. Balázs, szia Jani, szia Feri. Rozi, hello, ki vagy, szia. Bocsánat, csak azért akadt el a szava, mert közben a TV2 Kozsó nyilatkozik, és ezt nekem igen, helyre kell tennem magamban mindig, amikor meglátom. 3-4-8-kor azért ő egy mélyütés. Okay. És nem halljuk, hogy mit mond, csak rettenetesen gesztikulál a tó közepén egy vitorlás hajón, egy holddal a nyakába. Hát most, hogy nyilván arról beszél indiánul, meg szerelmes. Ez igen. Szeretted Kozsót régen, Rozi, amikor még fiatal voltál? Inkább a Shy Guys-t. Shy Guys-t? És ki volt a kedvenced a Shy Guys-ból? Hú, talán Brandonnak hívták. Brandon, persze. Magyar nevén Lajos, de egyébként Brandon. Közben akkor voltam 18, tehát nem nagyon emlékszem már, de... De egy Kozsó azzal a csapattal nagyon jól betalált. Tehát akkor nagyon eltalálta ezt a fiú zenekar imidzset. Brandon, Jules, Jacques, Zek. Jézusom, tényleg. Ezekre? Zek, Julien, Brandon, nem is tudom, ki volt még. Volt az a srác, aki JD, ugye húzta, JD-t mondták, húztak, már akkor volt 43. Nem derülhetett ki, hogy 40-en is túl van a pacák, érted, és 22-nek mondták. Brandon alias Gera Zoltán. Igen. És szerelmes is voltál benne? Éljük, Rozi. Szerelmes is volt. Hát nem, de tudod, ez a rajongás, ez nagyon ment. Mentem a koncertekre, elsősorban ugráltam, szóval én nagyon ilyen, nagyon tini voltam. Hát 18 évesen, igen. Az a nagy Z plusz korszak. Honnan hívtál minket? Vagy hol értünk el? Vácról. Vácról. Na és kit vinnél magaddal a futamra? Hát a férjemet. Na, ezek szerint férjed is van. Fiatalos a hangod. Már ugye vagy idős. Majdnem 40 vagyok. Tényleg? Hát akkor egy igen. Korúak vagyunk. Igen, Isten éltesen utólag is. Köszönöm. Neked mikor van? Április 15. Akkor te idősebb vagy. Te már 41 vagy. Akkor te már mész az 50. Köszi. Milyen foglalkozol, Rozi? Szerintem a temessel. Szoliban dolgozom. Soliban. Most... Igen, lehet a start fiatalon. Ilyenkor dübörög nyáron? Tényleg ilyenkor mi van? Annyira nem. Igazándiból megy a klíma, szóval kellemes benne, de azért nem szeretnek az emberek 40 fokba szolizni. Szóval ilyen, ha kicsit jobb az időként, akkor jobban jönnek, hogyha nagyon meleg van, akkor meg kevésbé. De tök értelmesnek tűnsz, ez valami átmeneti meló? Most ugye nem a hangod alapján úgy értem, tehát, hogy azért a Szoliban megszerzem, hogy egy kicsit affektáló, ilyen műkörmös, ilyen kis önmagukat a tükörben nézelődő, ha bemész, kicsit undokul rád néző, flegma fiatal csajok üldögének, akik rettenetesen nem tudom, instáznak, és egyáltalán nem érdekli őket, hogy te bejöttél. Most ebben a pillanatban letette a köröm lesz. Nem, egyébként nagyon szeretem én is a tükörben nézni magam, akkor ezt most így elmondom, nekem is van géllakom, szép barna vagyok, nem tudom, szeretek odolgozni, szeretek emberekkel foglalkozni, alapból kedves vagyok, mosolygos, szóval úgy érzem, hogy ez a meló nekem való. Szilikon? Nincs semmi. Jó, az, nem visszférjétet, nem erre gondoltam, hogy nyíkorok neki a szóli ajtó. És ez egy Váci szolárium egyébként? Igen. Váci szolárium. Na jó, igen. Hát majd arra járunk, és nagyon akarunk barulni, akkor meglátogatunk. Jó. Oké. Okay. Addig dolgozzál ott. Igen, mondjuk nem vagyunk nagy szólisok, az igazság. Igen, János néha-néha. János néha-néha. Én néha-néha beugrom melegedni. Figyelj, igen. Egyébként jó a csontoknak és a D-vitamin kell, főleg 40 éves kor felett, szóval már ugye csökken. Találtál egy prospektus gyorsan ott valahol a kezedben. Erre mondjuk sok bizonyíték nincs erre a D-vitamin bevitelre, Szolival, de... Valamennyi mindenképpen van, mert ugye megcsináltuk annak idején a tesztet, és nálam működött. Uh-huh. Igen. Azt sosem felejtem, azt esetem, azt a kész átfedéssel, hogy nem tudom, francia nyomű műsor, mikor bent a csáv is kijött egy törpe, és mondta, hogy mit tettek be a szoláriumba, összementem. És Szol is kis lányel sírta magát. És jött ki a csáv, hogy hatalmas zakóba, egy pici kisnövésű ember, és mondta, hogy mi történt, mely gombot nyomták meg, és a nő azt készen volt teljesen, hogy vajon mit nyomott meg a szoláriumot. Na, mi a szlogem? 96.4 Rádió 1, csak igazi, ma is Láger megy. Aztán, tessék. Frekóval együtt. 96.4-től megijedtem, mert aztán a 103.3-on vagyunk, aztán rájöttem, hogy nem, ez tényleg a 96.4. Milyen alapos vagy, mégis itt a helyi frekvenciákat is felsoroltad volna, illetve a tulajdonosi hátteret. Igen. Á, nem, azért annyira nem, csak utána néztem, mert nagyon szeretnék nyerni. Na jó, és kinek drukkolsz a Forma 1-ben, ha egyáltalán drukkolsz? Hát Alonsónak. Szegény, hát rá. Ő a legjobb pasi. Ráfér a drukkolás. Ez az igazi női szurkolás. Ne mondd már, hogy ő a legjobb pasi. Ő a legjobb pasi. Ne csinál már, hát akkor a hombár feje van. De tehát neki tetszik a nagy hombár. Elmondom neked, hogy a nagy fejük a tehetségesek. Ennyi. Tehát, hogy igen, hát meg. A Balázs is jól néz ki, szóval így van, igen. Köszönöm ennyi. Szépen. Tehát akinek aha. Nagy feje van a médiában, nézd meg az a tehetséges. Kicsi golyó fejjel nem nagyon jut sehova. Aha. A nagy fejűek a tehetségesek, igen. Ki van még ilyen nagy fejű? Sokan. Most nem akarom, hogy megbánt, hogy holnap megírják és félreértik, pedig én ezt most dicséretnek mondom. Csajok közül is vannak nagy fejűek, és vannak kicsi golyófejűek. Igen. Szóval Alonso. Igen. Most már régóta, tehát már a Renault, aztán a Ferrari is, meg most is hiába nem megy, tehát attól ő nagyon ügyes szerintem, csak sajnos rossz helyen van, de reméljük, hogy hamarosan oda kerül, ahova való. Nagyon vágott ezt a formányját, hogy melyik csapatban. Nagyon szeretem. Nagyon. Igen, hát rajta most kicsit átokül szegény, átment az Indikárba, azt is majdnem megnyerte az utolsó 20 perc. Nagyon ügyes volt ott is, igen. Motorhibája volt, igen. Nagyon ügyes volt. Jó, neked Alonso bármit csinálhat szívem, ahogy vannak Alonso képeid a szoláriumban, esetleg ott kirakva a kis asztalon? Nincsen, ez is még így 20 éves korom körül, vagy hát amikor kezdtem, most ezt nem is tudom pontosan, még gyűjtöttem posztereket, de most már csak el van rakva egy kis mappába a fiók aljára, szóval azért megvan, de nem nézek ezt. A Brandon és Alonso, tehát a Brandon poszter mellett van Alonso poszter. És neki is nagy feje van, nem? Szóval egyébként lehet benne valami. Igen. Úgy kedveled a nagy fejeket? Igen. És valahol összehajtogatom, még van egy Thomas Andersen is. Illetve egy brossz. Vízilabdás srácokkal hogy állsz? Tényleg, mi van a vízilabdával? Szeretem őket, bár most szerintem a lányok sokkal ügyesebbek, mint a fiúk, de régen jobban szerettem a fiú vízilabdát. Nekik is szurkolok, meg magyarként a vizes VB az így nagyon jó, csak inkább a Forma 1. Forma 1, hát ezért jelentkeztél. Most jól van. Majd. Igen. Jól van, Rozi, akkor küldjük a jegyeket, ez egy páros jegy, igazából nem ülőjegyálló jegy, úgyhogy Gukkert vigyetek, jó? Nem, ha szerencséd van, ki se tud jönni a pedokba. Igen. És akkor ott sokáig lehet nézni. Sokáig tudjátok nézni Alonzót, és reméljük, hogy tényleg sokáig megy majd, és érezzétek jól magatokat. Küldjük el. Nagyon szépen köszönjük. Jó. Köszi. Ciao. Sziasztok. Hello. Hello. Na jó, jó helyre mentek. mentek, akkor nagyon jó helyre ment, és az se keseredjen el, aki most nem nyert, mert még ezen a héten lesznek Forma 1-es jegyek, és van nekünk egy másik játékunk is, tudunk erről még beszélni, kérdezem kollégámat Balást, illetve kérdeni ezek Ferire is, és Zsűre is rápillantok, hogy ne legyen annyira magányos. Tessék, mondd János. Fél percben van időnk, Parancsol János. Jó. Van egy mólos játékunk, a lényeg az egésznek az, hogy álcázatok magatokat szurkolónak, ehhez akár egy olyan magyar zászló, vagy három darab nemzeti színű csík is az arcotokon elég lesz, fotózzátok le magatokat tankolás után vagy közben egy molkúton, és küldjétek el nekünk a megfelelő e-mail címre a fotót, illetve azt, hogy hol és mennyire vásároltatok, és akkor a rádió egy visszatérít heti nektek a... 9. A tankolás árát. Árát. Köszönöm. Na most vagy reszkírozol és tankolsz egy nagyot és elküldöd, vagy kevesed és azt visszakapod, csak legyél szurkoló. Jó? Ez egy mólos játék. Ennyi. Azért nem rossz. Elmész, mondjuk egy 20-acskáért megtankolod az autót, azt nem visszanyered. És hogyha veszek is a shopban mondjuk valamit, azt is adják? Ne, a teljes számlát fizetik vissza. A te csak tankolásról van szó. Tankolás árát. Tehát elmész egy nagy bevásárlást elintézel, ott a molkutat, az nem. De a tankolás azt jó, igen. Azt mondja, hogy szurkolókukac, radio1.hu. Ide várják a képeket, fotót, illetve a tankolás helyszínét és az árát. Így van. Az árát is el kell? Áll. Túl drága nem adjuk vissza, mi? Nem hiszem, hogy ez az oka, de egyébként most, hogy így rávilágítottam, igen, és kedvet csináltál a játékot. Két nyerges megtankoltam. Csá-csá. 4000 literért. Jól van, küldjétek, játszatok, tényleg megér egyébként. 4 perc van, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsé! Mit röksz, hülye? 8 óra után 10 perce. Mit röksz, kis csíra? Azt hiszem, nem mondom komolyan. Megveszem a Balatont is, ha kell. Már Lőrinc megvett. Nem, már megvették. Igen, csak szólok. Az új tulajtól megveheted. Jó, hát gyerekek, hát azért ez egy kemény alkú lehetett, hogy 800 millióért valami nem eladó, de te megveszed 300-ért. Úgyhogy 370 is. De valaki előtte meg igen, elvitte volna 370. De az nem olyan pénz. Jó, az nem ugyanaz. Ez egy érdekes dolog. Igen. Hát, ez a nagy világ. A svábi akar velem fogadni adásban, élő adásban, hogy szerinte neki nagyobb a feje, mint nekem. Azt hittem már, mert... más mondasz. Nem, mert ugye belementünk a nagyfejparába, hogy minél nagyobb a fejed, annál tehetségesebb vagy, és figyeljetek meg, hogy a világon a nagyfejű emberek a tehetségesek. Kicsi golyó fejjel nem viszed semmire. És hogy méred? Körméret? Körméret homloknál. És írt nekem, hogy fogadjunk, hogy nekem nagyobb a fejem, mondom, jó, fogadjunk, miért le, én is lemérem. Adásban fogadjunk. Én megfogadok a tűtkóval, hogy kopaszabb vagyok nála. Hát nem tudjuk, mi van a sapka alatt. Egyébként nem tudjuk, mi van a sapka. Nem tudjuk, mi van a sapka alatt, lehet, hogy néhány hazahozott magyar, ki tudja. Vagy egy olyan kis madár, mint a népdalénekes hölgynek a VB megnyitója. Így van, egy ilyen kis szajkófészkelt a tűtkóval, nem tudom. Van egy centitek? Egy centi? Hát basszus, nincs. Hát, ne haragudj, de nincs. Nincs, neked mindig van a nadrágod, üveggolyó, spárga, van. Centi. Hogy hát, nincs most, nem az a nadrág van rajtad? Van egy-két plusz centi, Móni már mi is panaszkodik. Engem, nem Móni jól tud fejbe tartani 20 centit, nem? Hát, vissza. Be tud venni a nadrágodból 20 centit, egy kicsit hosszabb. Viccelt. Ez is olyan, be tudna venni a nadrágom a 20 centit. Szóval nincs nála centi? Most nincs. Most nincs, de megoldjuk szerintem a problémát. Laci, nincs semmi vonalzós is, mert vonalzóval is itt szépen. Ez a, tudod, ez az elektrom, vagy ez a kihúzós is jó, aha, tudom, így visszamegy ilyen rugós, tudod. Legjobb egy Szabó centi mérni. Lenne, de Szabó az... centi. Hogy lenyomjam a svábit, hogy nekem nagyobb a fejem. Jó, de várjál, de most ő mondhat bármit. Hát de elhisszük neki, hát ő egy becsületes srác. A svábi. Ja. Nem ér, írtam neki, nem ér kamuzni. Állom a fogadást, de nem ér kamuzni. Mérd le a fejed, és fogadjunk, miben hogy megverlek fejben. Semmi, csak hogy szerintem hallgatta az adást, a nagyfejű emberekről volt ugye szó, hogy beszélgettünk. Hogy... Ezzel azt akarja mondani, hogy tehetséges. Ő is, hogy nagyfejű. Illa. Tehát, hogy ő is nagyfejűnek gondolja saját magát. Jaj, de most nem a tehetségre helyezett rá, hirtelen nem állt össze kép. Tehát itt egy nagyon kedves, nagyon helyes önpromóról van szó az András részéről. Melegapítében azt, hogy nem kapott konfekciót. szekció bukós is akkor. Tehát tényleg nagy fél van, nekem se jó soha várom, még okárt azért, hogy kell bukósuk, az XXL az mindig szorul rajta. Tehát ez egy nagy csata lesz. Ez egy nagy csata lesz. Van? Na. Fú, az ezzel le lehet, ezzel a keményen le lehet mérni? Le lehet. Várjál, mérem. Na, mérj egy fejnyelkör forgatot. Azt csináld, egy filcet vigyél magaddal, hogy hol kezded a mérést. Igen, de akkorosan egy vörös csillaggal jelöld meg. Na, de ott nézd, ahol a legnagyobb. Figyelj, jó. De a kicsit lejjebb hátul. Kell lejjebb hátul. Igen, ott van egy kis dudor. Úgy, na. Úgy, a dudorot számíts bele. De ne húzz annyira rá, hát feszül a fejem, hát egy kicsit hagyjál rajta. Jó, most egy picit. Tedd be az ujjad. De nagyon húzod. Ne húzzad annyira. Nem kell, annyi... 63 gyerekek. Á, nagyobb az. 63. Miért lecsvostok a sajátodat, hogy megnézzük, hogy mekkora a különbség? Nézd meg, Zsülci, olvasd, ne? Csak hogy körülbelül. Hogy érzetre. 57. Centivel vagy jobb. András, menő. 63. Mindjárt 65, biztos. 61. Az kis 61, és ő feszesen mérte, és te is feszesen mérted. Megmertem fejben. 61. 61 cent is a feje. 63 gyerekek, azért azt kell tudni überelni. Én meg milyen kis rovarfejű vagyok. Hát, bogok csinálok karriert soha. Golyófejű. Mondom, hogy a nagy fej sokat. 63. De mibe fogadtadok? Mi dobsz? Semmi. Hallgatta az adást, és írt, hogy fogadjuk, hogy nekem nagyobb. Mondom, a közvetlen munkatársaidat lehúzod. Állandóan azt, akkor jön a Svábi tőle, meg semmi. 61 feszesen mérte, mi 63 is nagyon feszesen mérte, tehát ez a lap, ez megvágta a fejem, konkrétan annyira beúszta, tehát az lazán 64, a Svábinak lazán mondjuk akkor az 62. Tehát 2 centit verek még a Svábira is. Hoppácska. Hogy örülünk ennek, mint valami, legalább valami grenzlemet játszottunk volna 5 órában. Most egy picit dőljünk hátra. Szerintem meg. 40 évesen minden ilyen győzelemre szükség van. Na. Legyen szó fejtér körfogatról. Azt is meg kell nyerni. Minden csatát el kell hozni 40 évesen. Na jó, akkor most gatya le. Jó, benne vagyok egyébként, csak kicsit fel kell. Hofozni a bót. Kicsit hadd ébredkezzem, akkor ő még alszik ilyenkor. A munkatársnőkömmel sétáljanak el itt 2-3-szor párnákért meg. Na, az is elég a Zsűl elsétál. Mennyi lett a Zsűl? Mennyi vagy Zsűl? 60? Azt hittem 70. Zsűlnek nagyobb feje van. Tessék? 61. Maga nem tudtok leverni, gyerekek. Nem tudtok leverni. Lejjebb. Lacinak kicsi feje van. Laci, most mondom, 57-58 körül van. Tehát, hogy igazából. Laci ekkora fejjel született, nem is nőtt nagyobbra utána neki. Tehát ő meg nagyjából. 63. Hány úszósapkát tettél tönkre annak idén kiskolodban? Én úgy vettem fel az úszósapkát. Nem, és már szakadt. Már gyerekkoromban megmutatta az úszóedző, hogy úgy vegyem fel a sapkát, mert tényleg nagyon nagy a fejem, és nem volt elég kintőpor, hogy merítsen bele az út. Kintőporozták, hogy könnyebben nem nyílt. Merítsen bele az úszósapkát a vízbe, tegyem a fejem föl, és engedjem el. És rámegy? És abban a pillanatban sül. Tényleg? Hát most hozol egy úszósapkát, megmutatom. Működik. Ez tényleg működik. Fogod az úszósapkát, belemeríted tele vízzel, fölrakod a fejed föl, és elengeded. És abban a pillanatban az úszósapka rámegy, ugye 2 kilónyi víz lehúzza, és rácuppan a fejedre. Utána azt hiszem, csak vákummal szedted le. Levegőt vitel. Ferinek most megmondom, hiszen milyen maximum ilyen 59-60 körül van. Nincs nagy feje. Nincs nagy feje, abszolút. 61. Na, tessék. Én vagyok Rovar Jani. Rovar Jani van. Figyelj, de ezt nem hiszem el egyébként, hogy így rá le tudod dobni a fejedre. Rádobod. De mi úgy, hogy víz van benne, és egyszerűen elejted. Igen, elengeded, és az abban a pillanatban visszafelé. Ugye, hát abban van 2 kilónyi víz. Az elengeded, az megindul lefelé, és hogy a víz találkozik a fejed, az lesimítja az úszósapkát, és az rámegy a fejedre. Volt, hogy levert. Tehát, hogy így hogy leütött. Nem mondd már. Ugye ott a gyerek. Tényleg talált egy videó. Basszus, tényleg! Jó, mondjuk szerintem valószínűleg eredetileg úgy történt, hogy hát ez baráskám, akkor így kell fölvenni, ha fél kicsi nagyobb órát, de ezt figyeld. Még persze. Sanyi bácsi biztos, hogy ezt így. Persze, hogy gyere ide. Csattant a gumi. Na, hát mit olvasok? Segítsetek nekem, gyerekek, mit olvasok? Megint egy annyira tipikus magyar történet, hogy ezt elmondani nem tudom. Ugye mi is foglalkoztunk vele. És témánk volt ugye a Kazincbarcikói Bud Spencer szobor. Igen. Ami egy nagyon vidám, nagyon helyes történet lenne, vagy lett, és most azt mondom, hogy lett volna, mert hát mindjárt kiderül, hogy belekerült ez a bizonyos dolog a palacsintába, mert hogy szegény Bud Spencer ugye elhalálozott. És Magyarországon egyébként hathatós közreműködésünkkel mi is sokszor mondtuk és kampányoltuk, hogy milyen jó lenne egy Bud Spencer szobrot állítani. Lent voltunk Kazincbarcikán, ott is felvetettük nekik, tetszett az ötlet, volt egy lány, vagy van egy lány. Tasnádi Szandi. Szandi, aki ugye csinál egy Bud Spencer szobrot, és kiderült, kiderült, hogy Kazincz Barcika bejelentkezett, és tényleg kicsit a mi pressziónk által is, vagy miattunk is, ők ebbe belementek, felállítják a Bud Spencer szobrot. Nagy csend, mindenki eltűnt, gondoltuk, készül a szobor, mi elmondtuk, hogy megyünk az avatóra majd, felavatjuk a Bud Spencer szobrot, esetleg még Terence Hill is ott lesz, összeállunk egy közös fotóra, Kazincz Barcika polgármester, a szobor készítője Szandi, Terence Hill, mi, és úgy együtt létrehozunk valami jót. Mi az ötletünk által, Szandi, mint kivitelező, Kazincz Barcika, mint önkormányzat, aki helyet ad, és tök lesz Magyarországnak egy helyes Bud Spencer szobra. És mennyire magyar ez a történet jelen pillanatban, ugye úgy néz ki, és mindjárt fölhívjuk a szobor készítőt, hogy elmondja nekünk, hogy mi történt, hogy nem beszél egymással Kazincz Barcika, mint város, és a városi vezetők, illetve Szandi, aki elkezdett készíteni egy ikonikus Bud Spencer szobrot, ahogy ő cipel egy nyerget. Így van, az egyik western filmjéből. Az egyik western filmjéből megformázta. És ebből egyiket a Szandi nem csinált titkot, mert az ő Facebook oldalán folyamatosan fenn voltak a szobor készítésének a különböző fázisai. Tehát láttad, hogy mi lesz az a kép, amiből dolgozik, láttad, hogy elkészíti az első makettet, láttad, hogy a már tervek felkerülnek a falra, láthattad, ahogy egyébként magát az alapot, most nem vagyok szobrász, tehát a szakmai kifejezéseket nem tudom, elkészíteni, megformálni, tehát hogy gyakorlatilag a nyilvánosság előtt történt minden. És láttad, hogy mi lesz ebből. És igen, nem akarom lelőni, hogy ez a dolog hol ment el, mert mindjárt elmondja Szandi, de hogy aztán úgy néz ki, hogy mégsem lesz Kazincz Barcikán szobor úgy, hogy tényleg lehetett már látni Szandi műhelyében, hogy egy álló alak ugye viszi ezt a nyerget, vagyis hát elindult a szobor a megvalósítás és a megvalósulás útján. Készül a szobor. De a Kazincz Barciak, illetve a vezetőség rájött valamire, és hát ebből most összetűzés van, ezért lehet, hogy nem lesz Bud Spencer szobor Kazincz Barcikán. A szomorú megint ez, igen, a sztori, igen, nem? Elindult valami, ami szépen alakult, és akkor egyszer csak megáll. Igen, és nem is lesz belőle meg. És egyébként azt is elmondhatjuk, hogy nekünk nagyon jó kapcsolatunk van volt a Kazincz Barcika polgármesterével, és minden esetben őt úgy ismertük meg, mint egy nagyon korrekt embert. Itt van Szandi, a szobor készítője. Hello, Szandi, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Hello. Na, boldog szülinapot, Balázs. Drága vagy, köszönjük. Na, jól esik, mondd csak nyugodtan. Ez a következő egy hétben még bárki mondhatja, aki adásba kerül. Figyelj, hogy áll most a szobor tulajdonképpen? Hát már nagyjából szinte kész, nem? Hát igen, igen, van még rajta munka, de hát már nagyon előre haladott állapotban van. Tehát áll a szobor, fogja a nyerget, ki van igen, öntve. Igen. Nincs. Nem, nincs kiöntve, de fogja a nyerget. Igen. Maga az, ez miből készül ilyenkor, ami még nincs kiöntve? Az milyen agyagból készül szerint, és utána lesz kiöntve egy negatív forma levétele után. Aha. És te csináltad ezt, és készített ezt a szobrot abban a hitben, hogy ezt akkor mindenki akarja, ezt Kazincz Barcikán állítjuk ki. Te hát igen, én így tudtam. Baromi sokat dolgoztál be, most körülbelül hány munkaóra van, vagy hogy állsz most? Hát inkább munka hónapot kell beleszámolni, ilyen non-stop 0-24 órásat. Hát, nem is tudom. Egy 6-7 hónap, tehát nagyon-nagyon sok. 6-7 hónap van menni. Szala kérdezi a lényeget, hogy mikor szólt oda Kazincz Barcika polgármester, hogy Lőrinc szobrot kell csinálni végül is. Na, hát, mikor derült ki, hogy baj van tényleg? Vagy mit mondtak először? Vagy honnan érezted, hogy... egy 1,5-2 hónapja kaptam meg az üzenetet a polgármestertől. Már ezt a megállapodásunk után, hiszen ő tudta, hogy miről van szó, látta a makettet, kezében fogta, megegyeztünk, mondjuk hát szerződést ezt nem írtunk, de megbíztam bennük, szóval megegyeztünk, elkezdtem dolgozni, és hát nagyon-nagyon sokára, már az előre haladott állapotban egyszer csak az a hír jött, nem is személyesen a polgármestertől, hogy hát ő nem ilyet szeretne mégsem. De elmondta, hogy miért szeretne? Tehát, hogy min kéne változtatni? Hát azt mondta, hogy hát olyan bunyósat. És mondta, hogy értem, de én ezzel nem tudok mit kezdeni, ezzel a megbízott információval, és értsék meg, hogy ez nem úgy működik, hogy hirtelen az egyik oldalra csavarom a lábát, hogyha nem tetszik valami, hiszen több... Mert ők a, anyagról van szó. Ők a tervekre, ennek a nyerekcipelős Bud Spencer szobornak a terveire, ők korábban rábólintottak, ugye? Igen. Tehát ezt ők látták, igen, ez nekik tetszett, és azt mondták, hogy oké, Szandi csináld, ezt mi akarjuk, igen, és akkor nyilván hát ez át kellett, hogy menjen néhány ember, akik látták, hogy nem felemelt ököllel bunyózik, hanem visz egy nyerget, egy ikonikus mozdulat, ahogy ugye ő cipeli a nyerget. És igen, erre föl... szó sem volt erről a mozdulatról, ami később előkerült. És egyszer csak jött egy e-mail, hogy valami bunyósabbat. Aha. Hát igen, igen, igen. Aha. És ha lehet, Terence Hill legyen is. Igen. Vagy Ellen Delon. Olyan legyen egy kicsit Delonosan. Ellen Delon. És ezt kitől kaptad? A polgármestertől, vagy a polgármester valamelyik, nem tudom, ügyintézőjétől, levélírójától? Valamelyik ügyintézőjétől, azt hiszem telefonon beszéltünk, tehát a lényeg, hogy nem a polgármesterrel személyesen, ezután próbáltam őt elérni, de sem e-mailben, sem telefonon nem kaptam választ, még egy hónapig ráadásul. Gondolom, ők ezt úgy gondolják, hogy ez egy ilyen gipsz valami, amit te fejbe versz, kicsit ott melózol rajta egy éjszakát, és akkor a nyeregtartásból lesz egy erős öklös kéztartás, és holnap bárbát bunyózik, nem? Gyurmázol ott valamit, de reggel gyurmázzál, akkor inkább egy bunyósat. Hát igen, én nem tudom, hogy gondolják, hogy működik, de nem is baj, hogyha nem tudják ezt a laikusok. Szerintem az a baj, hogyha a szakembernek az észérveit nem fogadják el. Igen, de egyébként tényleg csak annyit kell még a laikusoknak, és annyit kell csinálniuk, hogy fel kell menni a Facebook oldalra, és ott meg lehet nézni, hogy ennek a szobornak milyen léptékei vannak egyébként. Tehát ez egy hatalmas szobor. Ez egy monumentális szobor, persze. És ebbe te az időn kívül pénzt is tettél? Tehát ez most jelen pillanatban még a saját költségeden készül? Hát kaptam valamennyi előleget, de hát már tartozásaim vannak, és hát mióta kiszállt Kazincbarcika, akkor ott álltam megfürödve, hogy kellett fizetnem a műhelybérletet, és hát a bronzöntödei megállapodásom is ott volt, ami hát közel 6 millió forint. Na de várjál, most Kazincbarcika szállt ki, vagy te mondtad azt, hogy nem, gyerekek, én már ezt nem tudom átalakítani bunyossá, ha nektek ez nem kell, akkor keresek valaki mást. Nem, én a végsőkig vártam, tehát én miután, mert az üzenetet megkaptam a polgármestertől, illetve üzenetben, azóta próbáltam elérni, próbáltam kapcsolatba lépni vele, tett is egy ígéretet, hogy el fog jönni hozzám, és akkor megnézi, megtisztázzuk ezt az egészet, és én vártam is, és hát ő nem jött el, csak a küldöttség, és ez egy hónappal később volt ráadásul, tehát addig állt a munka, nem tudtam csinálni semmit, hiszen nem tudtam, hogy mire számíthatok, mi lesz a szobrommal, ami már félkész állapotban volt, és hát utána is azt a választ kaptam, egy ilyen nagyon merev elzárkózást, hogy... Hogyha nem tud bunyós lenni, akkor nem lehetne nyerges. Ilyen formában nem kell. Jaj, szóval olyan rugalmatlan vagy. Mi nem tettek fel a vonatra, ültél fel mellé, és mentetek el Kazincbarcikára, és most átfordítod a kezét fölülről, már meg is van a box. És akkor most bocsánat, csak ők ezt konkrétan visszavonták egy e-mailben, tehát azt mondták, hogy ha te nem változtatsz, akkor ez nekik nem kell. Hát én kértem időpontot a polgármestertől, hogy ezt tisztázzuk, nem kaptam, akkor kaptam üzenetet, hogy ő viszont eljönne, és nem jött. És nem jött. És akkor nem jött. Tehát ez most valahol így elakadt. Mondjad fel, mit akartam? Hogy máshova fölajánlod most a szobrot, keresel ugyanennek a szobornak másik helyet? Hát ezek után úgy gondoltam, hogy nincs más hátra, hiszen egyértelművé tették a szándékukat, kihátráltak emögül a projekt mögül, és akkor úgy gondoltam, hogy nem fogom lebontani a szobrot, és abba hagyni a munkát, hanem igenis megcsinálom, és keresek másik helyet. Hát nem akarsz egy ilyen Brüsszelt megállító bátszobrot csinálni, az lehet, hogy sok helyen elmen, hogy kirakja a tenyerét, tartja, és ott áll mögötte Brüsszel megállítja, kérdezi valaki. Csak most valahova elviszed, vagy fölrakod a vaterára, hogy egy félig elkészült nyerget cipelő Bud Spencer szobor keresi gazdáját város önállóvevő KFT igen. formájában. Némi készpénz befektetésre kiváló köztéri szobor lehetne belőle. Igen. Tehát nagyjából van egy félkész Bud Spencer szobrunk, amit bronzba kell önteni és valahova elhelyezni. Igen, igen, és már vannak megkeresések. Hát nem a vaterára tettem fel éppen, hanem a Facebook oldalra, de igen, egészen pontosan így történt, és hiszen hát ilyen hatalmas emlékművet én nem tudok finanszírozni egyedül, meg hát felállítottam. Ah, de szomorú ez a történet. Pedig olyan vidám volt, hát van egy ikonikus figuránk a Bád, van egy jófej szobrászunk, van egy jófej, vagy volt egy jófej Folging, ti jól egymásra találtatok, lett volna egy Bud Spencer szobrunk, kiállítjuk, mi oda megyünk. Én teljesen megbíztam bennük. Nem értem a mai napig, hogy mi történt. És tök jó, hát egy jó fazorról van szó, hát mindenki szereti, igen. Nem is értem. Hát most nem mindegy, hogy bunyózik, vagy nyerget cipe, hát nem tök mindegy. A lényeg, hogy van egy Bud Spencer szobor, arról szól, hogy szerettük ezt az embert, nem? Hihetetlen. Halálosan mindegy, hogy most bunyózik, vagy nyerget cipe, hát igazából tudjuk, hogy ki ő, és tudjuk, hogy miért szeretjük. Itt túl szigorú ez a éppen állítólag. Szigorú? Túl szigorú a figyelm. A nyerget cipelő kép az azért nem jó, szigorú. Mert ott nagyon kemény. De állítok, Terence Hill is utalt erre a beszédébe, hogy ez a kedvenc. És akkor most tényleg van, azt mondod, hogy van tippet, tehát van olyan város, aki átvállalja, kifizeti, bronzba öntheted, állja a cehjet, a tartozásaidat, és mindent úgy, ahogy van veled szoborral együtt, azt mondja, hogy Szandi, kell lesz, kell a szobor, gyere hozzá, állítsuk ki, finanszírozok mindent. Van ilyen? Hát igen, igen, még nem, nem egészen konkrét, de folynak az egyeztetések Zsámbékkal például. Ó, az közel van hozzám, az jó. Igen, tíz igen, év múlva igen, meg lassan úgy nézek ki, mint Bud Spencer. Kicsit a tesszabrodni. Ez már egy barátszobor is lehetne nagyjából. Na, még hogy ennek a szemem is hajzik az arcom. Amellett pedig egy a rajongók örömére most úgy néz ki, hogy több emlékhely is lesz, ugyanis Kazincbarcikáról megkerestek, hogy egyeztetni szeretnének velem erről a később átgondolt pozícióról mégiscsak. Szóval ezt nem értem. Több emlékhely lesz. Én sem. Ez micsoda, hogy az átgondolt... Te se. Tehát, hogy az átgondolt pozíció, tehát a nyerekcipelőről mégiscsak egyeztetnek Kazincbarcika? Nem a nyerekcipelőről, hanem arról, amit ő később már sokkal később a megegyezés után. Tehát ja, hogy a nyerek kuka, de csinálj nekik egy bunyósat. Később, de kisebb és boxos. Igen. Nem úgy boxos, Szandi, hanem hogy ezzel óvatosan előbb, akkor ezt fejezd be. Tehát ez szörnyen magyar megint ez a történet, de tényleg. Hát ez azért ezt fejezd be, add el valakinek, amit ők rendelnek. És gyere vissza, csinálj egy bunyósat nekünk. Aha. Hát igen. Ja, Istenem, ha most ezt mondjuk derékban elvágod, lehet, hogy érdekelné egy szilogrén szobor formájában Bajer Zsoltot. Bajer Zsoltnak nem volt baja az úszó világbajnoksággal. Ne is folytasd, légy szíves, ne. Csak azzal az amerikai négerrel, hogy mit mondod. A dagat néger. A dagat néger. Úristen. Na, Szandi, figyelj, akkor maradjunk kapcsolatban, csak akkor kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz ezzel a szoborral. Hát mi segítettünk, amennyit tudtunk. Hát nyilván ezt most átvállalni nem tudjuk, de adunk ennek egyfajta publicitást, hát ha tényleg bejelentkezik egy város, hogy gyere, álljuk a cehjét, legyen egy Bud Spencer szobrunk, örülne neki a város. De egy közelítő árat mondjál már, hogy most mennyire eladó állapotában. Tényleg, hogy mi az értéke egy ilyennek, még bronz nélkül, amilyen munkád neked ebben van, a nagyságrendileg nem kell pontosan, 100 ezer, 1 millió, 2, hogy áll? Hát olyan 8-9 millióba kerül egy ilyen köztéri projekt, és ebben természetesen az én szerzői díjam nincsen benne, hiszen én ingyen ajánlottam fel. Tehát ez egy ilyen jellegű volumenű projekt. Szóval bronzból. 9 bronzból. Persze, alapzattal minden, tehát 15 millió alatt nem lehet megúszni. És ez 9-10, vagy 8-9, tehát... Atya Isten. Szandi, beszéljünk, akkor próbálunk segíteni. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Kitartás. Fuszi neked. Csáó. Szép napot mindenkinek. Szerzünk bronzot, aranyat, kábelt. Akkor már csak 7 millió. Fuszi. Hello. Ja, Istenem, hát ez megint milyen sztori, nem? Fél 90 pontosan jövünk mindjárt egyet. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:49 lesz. Pontosan egy perc van, hello, mindenkinek itt vagyunk, és próbálj kibogózni, hogy mi van most a szoborral. Ez egy érdekes történet, mi is érintettek vagyunk benne. Ugye megszólaltatok Szandit, a szobor készítőjét, aki azt mondta, hogy most már úgy néz ki, hogy nem lesz Kazincbarcikán, ugye a Bud Spencer szobor, mert hogy egyébként a polgármester meg Kazincbarcika mást akar. Igen, de aztán a beszélgetés végén még mégis azt mondta, hogy esetleg mégis lehet, csak akkor egy másik, a bunyós. Igen, na most akkor felhívjuk Botka Péter. Ja nem, de őt nem. Szitka Péter, Szitka Botka mindig együtt jár. Szitka Péter. Igen, Kazincbarcika polgármesterét, hogy a másik oldalt is megszólaltathassuk, hogy mi a helyzet. Csak kíváncsiak vagyunk tényleg, mert szeretnénk, hogy ez a szobor álljon, és ez egy ilyen, nem tudom, hogy ez most egy ilyen kommunikációs zavar kettőjük között, vagy tényleg ők más szeretnének, akkor talán nem biztos, hogy jó ütemben jókor közölték. Azt mondja, hogy nincs is olyan szerződésük, nem? Mondott ilyet, hogy igen, nincs szerződésük, ugye? Hogy nem igen, nagyon van szerződésük, nem írtak alá. Igazából semmit. Úgyhogy felhívjuk mindjárt Szitka Pétert, akkor add bentről. És megpróbáljuk megkérdezni másik oldalt, csak kíváncsiságból, hogy most mi a helyzet, hogy ők hogy látják. Meghallgatjuk az ő verziójukat, hát nyilván itt... Ez annyira fura nekem, nem? Szerintem itt van egy nagyon komoly elbeszélés egymás mellett. De nem lehet, hát ez egy 15 milliós projekt, hát itt tervek vannak, elfogadások vannak, erre több ember mond igen, hát ez nem olyan is, hogy ketten leülünk, megbeszéljük egy sör mellett, majd később összeveszünk. Hát ennél ez egy bonyolultabb eljárás. mint hogy ez most így menjen, hogy ja, hogy ez nyerget cipel, nem jó szándékám, legyen bunyult, nem, az nem, nem lesz. Hát azért ez nem ilyen egyszerű. Egy önkormányzati kifizetéshez 458 darab papír kell, érted? Már ahol? Hát szerintem sok, szerintem mindenhol. Tehát ahhoz, hogy ott egy előleget át tudjanak küldeni, ahhoz is kellett már valami előszerződés legalább. Meg hogyha ott azért Kazincbarcikán is biztos, hogy van szakember, van egy főépítész, van olyan ember, aki azért ott nyilván viszonylag sűrűn vagy legalábbis már volt rá precedens, hogy köztéri szobrokat állítottak ki, ott volt egy szakértői bizottság, akik értenek hozzá, ők is nagyon jól tudják, hogy ha már ők lefotózkodtak egy tervelőt, hogyha volt már egy előzetes ilyen kis tervezet, hogy fog kinézni ezt a szobor, nem lehet közben visszalépni. Na mindjárt megkérdezünk. Szitka Péter, hello Péter, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Jó reggel. Jó reggel. Azt hittem, hogy már nem is fogtok velem szóba állni, mondom, hogy valamit mondjak erről a szoborról, vagy hogy Barcika erről mit mondol, vagy hogy van. Na de hogy tudtok ennyire elbeszélni egymás mellett? Hát azért ez nekem nagyon fura. Szerintem ekkora elbeszélés nincs, amennyire ez szerintem fel van lőve. De egy kicsit visszakanyarodnék, mert ugye hallgattam, mert szóltatok, hogy a Szandi mi az, amit mondott, mi az, ami nem, de talán az egyik legérdekesebb az a legeleje. Tehát, hogy igazából, amikor az ember egy ilyen szobrot ki szeretne tenni kültére egy városban, akkor a megfelelő engedélyek beszerzése az, ami az egyik legfontosabb. És nem itt a városi szintűt, vagy az országos szintűt, hanem mondjuk a családot megkeresni, az ügyvédeket megkeresni. Tehát ez nem úgy van, hogy mondjuk valakitől, mondjuk Bud Spencerről csak úgy kiteszek egy szobrot, hanem nyilvánvalóan erre vonatkozó engedélyt kell megszerezni. Ezt a Szandi tudja, és talán az együttműködésünk első 2-3 hónapja erről szólt, hogy ezeket az engedélyeket mi itt Barcikán beszereztük. De hát ezek megvannak, nem? Tehát, és itt tudtuk, megvannak. Hogy milyen így szobor van. Lesz. Hát itt már kiderült, hogy akkor ez egy nyerekhordó Bud Spencer lesz, nem? Nem, akkor még nem. Csak maga az engedély. Oké, meglettek az engedélyek. Így van. Akkor utána a Szandival készített egy elképzelést, ami körülbelül egy arasznyi viadmábú, ami valóban így van, ahogy ő mondja, hogy a nyerget hordó bátról szól, hogy tetszik-e, vagány, tetszik, nagyon jó. Mi lesz a következő lépés? Hát az, hogy egyébként kiválasztjuk a helyszínt. Szandi lejött Barcikára, megtekintette, hogy mennyire szép a város, mennyire sok helyre ki lehetne tenni. Megtaláltuk azt a helyet, ahova ki tudjuk tenni. Milyen nagyságban szeretnénk ezt egyébként? Hát jó nagyba. Erre kötöttünk egy szerződést. De azt mondtad, hogy van szerződésetek. Van. Tehát arra az agyagvázra, ami, vagy vázlatra, ami egyébként tömegében elkészült, amit most itt az interneten ti is láttatok. Ez a 2,40 centis. Így van, arra konkrét szerződés. Így van, arra konkrét szerződésünk van, ami egyébként a Kazincbarcika a szobrok városa. Tehát nagyjából éven szinten egy-két szobrot szoktunk avatni, amiben azt is jelenti, hogy nyilván bizonyos rutin azért itt a kollégáinknak, meg a főépítésznek és mindenkinek van arra, hogy körülbelül most milyen fázisában járunk a szoborkészítésnek. És azon a szerződésben, hogy ti beleszólhattok, hogyha nem tetszik az agyagváz, akkor ti azon módosíthattok? Nem, arról szól, hogy az az elképzelés, amit a művész megalkotott, az tömegében, effektíve, ahogy ki fog nézni nagyságában, mozdulatában, abban a millióban, amit szintén közösen kiválasztottunk, abba beleillik-e. Mert annak azért, lássátok be, óriási felelőssége van egy város, vagy egy városvezető, vagy egy bárki részéről, hogy 40-50-60 évre egy hát város szívébe kitesz. De ti elfogadtátok ezt, hogy ő nyerget visz, és azt mondtátok, hogy oké, akkor ez legyen a megvalósulás útja, induljunk el, tetszik a nyereg, mert Szandi ezt mondja, hogy nektek ez tetszett, és akkor azt nekem mondtátok, van, hogy konkrétan tetszett, ebből hogy legyen bronzszobor, hogy ő cipeli nem, a nyerget. Nem. Mondom, ennek fázisai vannak, tehát most a költségét tekintve például, vagy a munkáját tekintve, mondjuk az egy harmadán belül vagyunk még. Tehát amikor megnézel egy vázlatot, hogy ez hogy néz ki, hogy tudnád elképzelni, hogy hát méretarányos vázlatot azt már láttátok, hát láttátok, hogy ez egy nyerget cipel, és nem pedig boxol valakivel. Igen, de amikor beteszed oda, ahova maga a művész is elképzelő milliójébe, egy földrét kellős közepébe, egy sportcsarnok mellé, egy Móricz szobor mellé, akkor azt látod, hogy az nagyságában, mozdulatában mi az, amit képvisel. És a megrendelő általában, és szerintem ez majdnem mindenhol így van, ilyenkor tud módosítani azon, hogy legyen kisebb, legyen nagyobb. És erre mondtátok, hogy akkor ne nyerget cipelje, hanem bunyózzon. Még ezt sem mondtam, hanem azt mondtam, hogy valami mozgalmasabb legyen. Nézzétek meg Balaton Fülöden a bújtószokról. De várjál, ez egy tartalmi változtatás, ez nem méretbeli változtatás, amiről te beszélsz. Ez egy tartalmi változtatás. Vagy nézzétek meg mondjuk az ötödik kerületben mondjuk a kalambószobrot. Tehát amikor 5000 kilométerről ki lehet szúrni azt, hogy ott a kutya vakarja a fejét rajta a balonkomát. Oké, okay, de hogy ti valami jellegzetesebbet akartatok. Attól az de akkor ez miért nem az elején dőlt el, amikor már ő nyerget cipel, mert a kis viaszból is látszik, hogy hát ez nyerget cipel, ez nem annyira jellegzetes, akkor inkább vigyem valamit és bunyozzon. Tehát akkor ebben a Szandinak igaza van, hogy a megvalósulás egy olyan fázisában kértek változtatást, amikor már nehezebb, nem? Nem. Ez a tipikus magyar szerintem, tehát ez nem. Tehát amikor van egy megrendelői igény, hogy legyen egy szobor, akkor a művésznek van egy elképzelése. Az elképzelést elteszed oda, ahova szeretnék, amit kiválasztunk a művésszel közösen, és hogyha azon változtatni kell, akkor ez egyébként a művész azon változtat. Tehát ez egy ilyen, ez nem egy ördögtől való dolog. Tehát hogyha most arra a tömegvázlatra most valaki ránéz, azt el tudja képzelni, Kazin Barcik a belterületén, belszívében, ami mondjuk egy 15-20 millió forintból megvalósul, és azt nézi 40-50 éven keresztül. Hát, most ennek van egy felelőssége, amit egyébként nyilván a művésznek is egyébként át kell éreznie, hogyha azt mondja a megrendelő, hogy ezen egy picit változtatni kéne, Szandi. Értitek? Tehát, hogy, és egy percig nem volt az. Picitet nem nagyon picit változtatni, benne. Egy nyerget cipelő Bud Spencer, hogy bunyózzon, az egy másik szobor. Tehát, hogy egy 2 méter 40 cm-es tömegvázlatról, úgymond tömegvázlatról beszélünk, ami néhány száz kilónyi anyagot tartalmaz, azért nem olyan egyszerű ezt egy átalakítani, okay, egy bunyózóvá. És akkor kereste valaki a Szandi? A Szandi azt mondja, nem kereste senki, eltűnt mindenki, egy hónapig ő próbálkozott, nem jött senki, de ezzel mi van? A tömegvázlatra vonatkozó, amit ti mondtok, hogy olyan hatalmas nagy, ez a 240-es. Még egyszer mondom, arról szerződés van, azt kifizettük, tehát az mind a jogilag, mind anyagilag egyébként rendben van. Tehát én azt gondolom, hogy ez morálisan azért egy pozitív dolog ebben a dologban. Körülbelül egy olyan 2-3, 2,5 hónapja lehet az, amikor már ez a tömegvázlat, ez az agyagvázlat egyébként áll, és kezdi kimutatni azt, hogy nagyjából egyébként mi az, amit mutatni fog a tér közepén, hogyha ezt úgy felállítod. És ekkor képzeled hozzá azt, hogy ezt felteszed egy 1 méteres alapzatra, beteszed oda középre, és mit fog mutatni? Figyelj, ne mondd már! Hát, hogy ezt nem akarják ezt a szobrot. A barcikai boxos. Már boxolósat akartok, nem akartok nyerni ezt szobrot. Hát akkor ez egy új szerződés. Várjatok, tehát nehéz azt mondani egy városra vagy rám, hogy nem akarjuk ezt a szobrot, amikor 2,5 hónapot végigbumlizzuk azért a külügyminisztérium keresztül a családon, jogilag minden szempontból, hogy meglegyen az engedély, hogy ennek a városnak lehessen joga Bud Spencer szobrot felállítani. Nehéz azt mondani egy polgármesterről, hogy nem akarja a szobrot, amikor nagyjából 15-20 millió forintot beállít a költségvetésében februárban, hogy Bud Spencer szobrot akar ebben a városban. És most valaki kommunikál Szandival? Tehát most valaki tartja vele kapcsolatot, hogy oké, Szandi, figyelj, akkor fizetjük a változtatást. Az a legszebb, tehát az a legszebb, és az igaz magyarázat ezt teszi, hogy a tegnapi napon kapok Szanditól egy levelet, amiben egyébként jelzi azt, hogy a korábbi időszakban elkészített mellszobrot amúgy értékesíti számunkra, ami egy tök normális dolog, illetőleg, hogyha a mozdulatban majd skiccek ellenek, illetőleg elképzelések lehetnének, az anyagi dolgokat, ha megbeszéljük, akkor rendben van a dolog. Tehát, hogy ezért nem értem, hogy... Értem, tehát, hogy ha ti kifizetitek az eddig fennálló összeget és a változtatás összegét, akkor ő lebontja és megcsinálja. Tehát azt kifizettétek. Így van, tehát... Ő a munkáját teszi bele, mint ahogy az elején egyébként ez olyan szépen indul, csak nem értem, hogy miért siklik ki erre az időre. Tehát ez minden egyes alkalommal úgy szokott történt, tehát egy Szőke Gábor Miklóssal, vagy egy Sanyi Péterre, annyi művésszel dolgoztunk együtt ebben a városban, ez a szobrok városa. Tehát nem ördögtől való dolog az, amikor egy agyagváznál jársz, és a művésznek azt mondod, hogy amit kiválasztottunk helyszínt, ahol beszeretnéd tenni. Értem mégsem, ez inkább koncepció... az. Értem. De nem én mondom meg, hogy mi az, csak az, hogy mozgalmasabb legyen, jellemzőbb legyen. Mert egyébként, hogyha oda teszünk egy 4 méteres nagy ilyen típusú szobrot, az nem mindenki, tehát nem, én nem akarok egy Ronaldót, na. Tökre értem, tehát egy adott ponton rájöttetek, lehet, hogy ez a Szandi önérzetét bántja, ő erre mérges lett, most megharagudott, már rosszul esik neki, de hogy ez a szerződésben ez benne van, hogy ti változtathattok, effektív a számlát pedig kifizettétek. Ezek fontos dolgok egyébként. Én azt hiszem egyébként, hogy mind a két oldalon vannak részigasságok, de hogy ez a részed... Ti egy zsáner szobrot szeretnétek. Van, de részedről mondjuk pontosan, szerintem azért egy 15 mondjuk a legeslegelején ez lett kimondva, hogy zsáner szobor kell, tehát ami egyébként fotózkodhat. Ami egyébként egy kicsit ilyen turisztikai kultúrás. Csak mondom, hogy közben írt a Gianni, aki azt mondta, hogy ő bejelentkezett az Arany János utcai részre, és ő viszi a szobrot. Tehát ő megveszi az egészet ebben a fázisában Szanditól, adják neki oda öncsiki bronzba, állja a dolgot, kell a szobor neki. Jó, akkor ott lesz nektek a... lesz egy bunyós. Nektek a bunyós. Nektek lesz egy bunyós, Gianni viszi az Arany János utcába Budapestre. Akkor most Giannival meg kell egyeznünk egyébként az anyagvizsgálatra vonatkozólag, mert ugye az most jelen állás szerint ugye a városi, úgyhogy majd... Igen, most akkor Giannynak tőletek kell megvenni. Jó, hát ez megnyugtató. A következő 10 évben ez el is dől. Van melója Szandinak. Na jó, igen, hát ezért, hogy megszólalt a másik oldal. Csak tényleg kíváncsiak volt, mert annyira örültünk ennek, és valahogy megint egy ilyen hülye, tipikus magyar szájsz kapott ez az egész, hogy herceg-hurca egymásra mutogatás, neked is igazad van, ha Szandit hallgatom, azt gondolom, neki is igaza van, közben a szobor nem készül, és állunk, mint izé a lakodalomban, közben tök jó lett volna az ötlet, megszeretjük, és egy szimpla szoborról van szó. Alapvetően tényleg mi csak azt kívánjuk, hogy legyen egy ilyen szobrunk Magyarországnak, és legyen adott esetben Kazinc Barcikának, legyen ez köztéren, az emberek elmehessenek, fotózkodhassanak, csodálhassák, és adózhassanak ennek a nagyszerű művésznek. Nem akarod fölhívni a te a beszéljetek egymással, igen, egy picit többet, és mindent írjatok le. Az lenne a legjobb rácsörögni, nem csörögsz rá? Nem. Péter, hülyeség. Mit szólsz, Péter, ez a... Tudom, hogy most te vagy a polgi, meg ő a szobrász, de hogy lenne, te most fölhívod adás után. Olyan emberi lenne. Most csörög rá, most. Itt vagy. Halló. Lefőtt a kávé. Rádőlt a szobor. Marika, nem most! Marika, nem most! Közben Péter eltűnt. Na jó, mindegy, oké, nem hal már minket, sajnos eltűnt, pedig ez egy fontos dolog lett volna. Péter, kihűl a kávét. Péter, Szitka Péternek köszönjük, Kazinc Barcika polgármesternek. Nem ez lenne a legegyszerűbb? Persze, beszéljük. Péter, ha hallasz minket appon keresztül, akkor hívj fel a Szandit, és dumáljátok át, jó? És aztán írjátok le mindent, és mind a ketten írjátok alá, aztán pöcsétek rá. Mert Gianni viszi, csak mondom, így írnek van, el. Ne add oda, kell a szobor! Így van, de már írt ott a kutunyai. Írd, persze. Kell a szobor, de kell a szobor. Gianni drága, tiéd, izé a nyerges, és akkor Barcika megcsináltatott a boxost. Így van, Istenem. Ha ügyes vagy, Szandi, kétszer annyiért eladod a Gianninak. Nagyon sok munka van benne, Gianni úr. Na jó, oké, hát gyorsan egy friss közlekedés. M7-es autópályán Letenye felé a Puszt az Ámori lehajtónál 22-es kilométernél több jármű koccant össze, csak a külső sávon halad a forgalom. Köszönjük! A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Hát reméljük, hogy lesz szobor azért. De annyira magyar. Nem? Az. Igen, mert akkor... De a polgának is igaza van, egyébként szerintem van igazsága. Azt mondja, hogy zsáner szobor legyen kisebb, akkor csak ennyit kell mondani, hogy legyen kisebb, nem pedig az, hogy legyen más, legyen bunyós. Menjünk, mert megölöm magam. Kézenállós, cigánykerekezős. Jövünk mindjárt, jó? Lesz egy Forma 1-es játékunk, jövünk mindjárt. És hármas ugrással is lehet jelentkezni, itt vagyunk a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim! Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után 12 perccel Forma 1 játékunk következik egy rövidre. Csak gyorsan mutatom, ugye amikor meghalljátok a hangot, hívni kell a 23-111-111-es SMS számot, és a hang most jön. Aki tizediknek telefonál, és ügyes, és gyors, és egy kicsit szerencsés, az ugye, hát elmehet másodmagával, egy páros egyet nyerhet a Forma 1-es futamra. Méghozzá a Magyar Nagydíjra vagyunk ennyire jó fejek, hogy nem Németországba küldjük például, ami talán pont a Magyar Nagydíj előtt van, hanem csak mogyoródik kell elmenni. És akkor... Három nap szabad egy. Három nap, így van, péntek, szombat, vasárnap. Futam, végig ott lehetsz. Minden benne van valószínűleg. Baromi jó idő lesz, meleg lesz, úgyhogy... Kísérő rendezvények vannak ilyenkor, tehát egyéb futamok is vannak. Uh-huh. Nem csak a formáj. Kerítésen belül és kívül is. Kívül is, hát ott a... Igen. De szegény lányok, állítólag az úszóvéből nem dolgozhatnak. Ez micsoda dolog, hát ezt kikérem magam. Mi az úszó szurkoló, az nem vehet be ilyen szolgáltatást. Na gyerekek, csak hogy oldjuk ezt a szobor körül kialakult szociodrámát, a magyar valóságot. Csak egy rövidre adjuk már be a Gianni-t, aki viszont vinni az egész projektet, mert én viszont őt úgy annyira kedvelem. Gianni, a pacemakered baj van? Hívjuk a Skype doktor? Istenem. Gianni, Gianni, mondtad, hogy most hában baj van a vérnyomásoddal, de ezt nem mondtad. Bálni akarsz itt? Gianni, csak így vagy. Jaj. Hívjuk újra mindjárt, csak egy rövidre. Tényleg még jobb kedve lesz az embernek. Olasz, temperamentumos, van benne lendület, és az egészet elviszi Kazinc Barcikaló zsebből, kifizeti a szobrot, és az Arany János utcában kerül át a Kazinc Barcikai szobor. Ármani felső zsebéből kipattintja ezt a hét gurikát. Nincs Ármani, ő egyedi, emlékszel, ja, hát saját. Kinyomjuk a Skype-ot. A Germania. Skipét kinyomjuk, és akkor már is megpróbáljuk adásba tenni Giannit. Na! Halló, itt vagyok. Oh, hello! Buongiorno! Hello! Jaj, szervus! Szia, Jani! Hogy vagy? Szia, Jani! Mindenkinek, csáv! Imádom, hogy te már SMS-ben írod nekem, hogy kell a szobor, megvan véve. Megvan véve, le van ütve. Azért ennyire komolyan nem írtam le, de annyira az, hogy bad. Azért próbáljuk azt elmondani, hogy egy, Zita badnak nevez, amikor eléggé hosszú a szakállam. Kettő, bád a gyerekkorunk nagy hőse. Én tényleg, ahogy hallottam, hogy bád szobor rögtön ráugrott, és azt, hogy ha mi is nem segítünk ebben, mint olaszok, akkor bajban vagyunk. Én tényleg, ezzel biztosan meg fogunk tenni mindent arra, hogy bád fölkerüljön bármilyen téren, és lehet Budapesten is. Na, akár az Arany János utcában, nem? Hát legyünk őszintén. Na mondjuk. Hát így van, így van. Na mondjuk ki, hát miért arra felé legyen valahol ott egy Bud Spencer szobor. Ilyen neked jó nyereggel, Bud Spencer? Abszolút jó. Vannak olyan. Igen, vannak olyan, szerintem Bud Spencer figurák, ami mindenki megrögzített és benne maradtak a nyerekbe, az az egyik olyan szerintem kép, ami Budról mindenkinek megvan. Természetesen jobb lett volna egy pofoszkodás, legalább egy turista bele is tud fotózkozni. Tudod, nagyon fontos, hogy a turistáknak is jó legyen. Én értük ezzel szerintem azt is látom, hogyha már a belvárosban van egy rendőr, akinek mindenkinek nagyon szeret és tetszik, de simogatják a hasukat. Én értük ezzel jó lenne, hogy Bud Spencer mindenféleképpen egy olyan pozban lennyel, ahogy lehet mondani, aki mindenki utána szépen tud fotózkozni vele. Olaszországban van egyébként szobra? Vagy állítottak már? Azt nem tudod, hogy halála után esetleg a szülővárosában, a szülőfalujában biztos csináltak, nem? Vagy lehet már, amikor élő volt, vagy élt akkor is? Nem tudom. Tudom azt, hogy sportszobra van. Ami a vízilabdázott, igen. Igen, a sportoló időszak meg úszó volt. Én tudom, ez szerintem abban az időszakban szerintem valami ki van rakva az ő nevével. Mint színész nem tudom, hogy Olaszország tette valamit, vagy csinált valamit. Azzal a világon sokkal jobban emlékszetnek rá, és erősebben szerintem. Valahogy egy kicsit világhősnek nevezhetjük, semmilyen fajta nemzethez nem lehet kötni őt igazándiból. Pláne, hogy a Bud Spencer név, mint angol név, alapvetően senki, vagy sokan nem is gondoltak, hogy olasz. Én értek, ez tök jó, hogy mindenkire vonatkozik a Bud Spencer, és amikor azt gondoltam és hallottam azt, hogy Bud Spencer szobrat akarnak kihegyezni Magyarországon, rögtön természetesen megvillant a fülem ebben az esetben, és azt mondta, hogy miért ne. Ez a kedvenc söréből volt egyébként a Bud. Tehát, hogy úgy kapta a Bud nevet, ugye az a kedvenc söréből, a Budweiserből lett a Bud Spencer, hát ő Carlo Pederzoli volt, ez volt az igazi neve. Igen. Tudjátok azt, hogy van egy sör, egy kézműves sörgyár Magyarországon, aki a Terence Hill meg a Bud Spencer figurákat használva két magyar sört reklámoz. Alapvetően elég érdekes, az egyik egy szőke, szóval egy világos sört képvisel, a másik pedig egy testesebb, és innétől kezdve van, ott van a Bud figurája. Szóval azért kihasználják, és ha már Bud volt a kedvenc sör, akkor innétől kezdve látta azt, hogy egy magyar ugyanis fölkapta fejét, és csinált egy magyar sört. Igen. És azt biztos hallottad, hogy Ausztriában például egy fürdőhelyet is elneveztek róla, Bud Iselt. A Bud Iselt. Igen, az Itális Bud Iselt. Műcsek, Janikám, jól működik? Nem, mi rendben van körülöttetek? Milyen a házasság? Szuper? Figyelj, hát egy gyűrű nem igazán a kezedre kell, inkább az orrodra. Húznak, ahova merre akarnak. Hát, elválasztottad? Ugye? Egy kicsi orkarika, és az ember megy, és csinálja, amit az asszony előtt. Ilyet szakítóját szakol. Bizony. Egyé lenni tudjátok, hogy jó. Ha jó pár van mellette, mindig a legjobb dolog a világban. Te is tudod, hogy azért jó a házasság, mert most már bárhova nyúlhatsz, nem csaphat a kezedre, de? Tudod. Igen, sajnos tudom. De önmagában tudom, hogy igen. Jó, figyelj, Jani, én összekötlek Szandival, aztán majd lemecselitek, hát én örülnék, ha az Arany János utcában lenne. Az is jó, ha nem kell nekik ott Kazinc Barcikán, akkor te ezt átveszitek, bronzba öntitek, és akkor elintézitek. Hát egyelőre hogy... akkor Budapest egy pofozós például, az is lehet. De mondom, az olasz céget biztos segíteni fognak. Ha hangot adunk a dolognak, biztos jó lesz mindenkinek. Összerakjátok. Szobornak is, igen. Meddig lesz még Arany János utca? Mikor lesz már végre Annoni János utca? Soha. Annoni János. Mikor lesz már Paradicsom utca? Köszönöm szépen, nagyon reklámot, ölelek nektek. Csókoltatunk, vigyázz magadra. Ciao, ciao. Hello, Gianni, köszönjük. Ciao, sziasztok. Hello, ciao, ciao. Jó arc, hogy hallgat minket. Gianni és Vábi, mindenki írogat műsor közben, nem? Ki fogad, hogy kinek nagyobb a feje, ki a szobrot akarja elhapolni, gyerekek, tényleg. Tényleg mindenki minket hallgat. Na, Forma 1 játékunkhoz érkeztünk, itt van már is a játékosunk? Nincs itt a játékosunk, belülről hívjuk a játékos. Hú, de nehezen megy ez. Hívjuk akkor belül. Gyerekek, ezek a telefonálok, hát ez egy gyötrelem. Valamit a rendszerre nem oké, vagy nem tudom, de ez hát, valahogy... Két vonalunk van. Hát az egyikre beszélünk a Giannival, a másikon ott van a játékos. Mi van? Te onnan nem tudod ezt? Nem tudsz vagy... hívni, mert annyian hívnak bennünket még a játék köszönöm, miatt. Feri. Nagyon szívesen, hogy? De közben azért társadalom. Hát akkor mondjuk be falszámot, hívják a falszámot, mi meg hívjunk vissza valakit. Nem, rossz. 06-13-63-93-93, aki tizedik. Na, hívjátok ezt a számot, persze. Aki tizedik lett. Meg valakit visszajunk végre. Nekem mindegy, hogy csak valakit tegyetek adásba. Halló, jó reggel! Mr. Vonal. Ó, üdvözlöm, Mr. Vonal. Halló! Halló, jó reggel, sziasztok! Szia! Mi a kereszt neved? Otto vagyok. Otikám. Otto. Ne, Otikám. Otikám. Én is Otto vagyok, akkor ketten vagyunk Ottók. Hú, az mázli, mert azt mondják, hogy én marhó arc vagyok. Aha. Igen. Akkor egy újabb közös vonás. Igen. Látod, hogy tele vagyunk hasonló jellemvonásokkal? Igen. Otto, lehet csak Oti nekem most, hogy én is Oti vagyok? Megengedhetem ezt a luxust? Persze, természetesen. Te szereted az Ottót egyébként? Nem, én mindig Zsolti akartam lenni, de hát... Na. Várj, és nem sikerült. Nem sikerült, mi? Nem sajnos. Hát ez az ilyen családi hagyomány, tehát apukám, papám... Én nem fogom követni ezt a hagyományt. Megtöröd. Ugye megtöröd. Szerintem az Otto név az nem sokára kihal. Tehát, hogy így igen. Megnézzem a 2017-es születési statisztikákat, hát talán ha egy fél Otto lett valahol nem titokban. Valamiért. valamiért már nem 2017-ben annyira. Inkább ugye a Brandon, meg a hasonlók. Aha, de jó, hogy nem Benetet mondtál. Köszönöm szépen. Igen. Nem Lorenzo Benetet, meg Brandonkát mondta. És akkor értitek. És te is szereted, hogy Ottinak hívnak? Balázs szereti, bár viszonylag rossz a omen, mert hogy Országos Traumatológiai Intézetnek is ez a rövid. Igen. Tényleg szoktak otizni, hogy Oti. Oti, gyere már ide. Most nem, most éppen legújabban a Minyon nevet ragasztották rám. Az Ottót azt úgy senki nem használja. Ó, és honnan jött a Minyon? Új barátnő? Nem, feleségem van. Ja. Nem, hát igazából... Ja. Igen, csak nem értem az összefüggést, azért mert szemüvegem van. Tehát szereted a banánt? Meg hát anyukám nem TikTok formájú, tehát nem értem a dolgot. Tudom, ez a grú, ez nálunk is nagy örület, ja, Benny imádja. Benny imádja. Otti, figyelj! Milyenek a kérdések, János? Ne ezek? Egyáltalán nem. Nem? Á, francokat. Neki szaladjunk? Moni is tudta, ő válaszik. Én azt hiszem, hogy simán szlogára becseréljük egyeket. Jó, hogy te most Forma 1 játékos vagy. Jó, hogy szólsz. Ez fontos, hogy nem hármas ugrást játszunk. Köszönöm, hogy szólsz. Hát ez nagyon kell. Hát, hogy ez jó, mi a szlogen? Mondd a szlogen. 96.4, egy rádió, egy csak igaz, és ma is láger megy. Gyerekek, itt résen kell lenni, hát nem szabad hagyni, amit a műsorvezető erőltet. Hát ha te Forma 1-ekért jöttél, akkor ennyi. Azt ott jelezni kell. De így van, ne higgyél nekem mindig. És hogyha a műsorvezetőt bántja belülről egy gondolat, hogy nagyon kíváncsi rá, hogy milyen ezek azok a kérdések, bár még egy kicsit később lesz a játék, akkor meg kell neki mondani. Hogy remélhet, hogy nem nehezek, igen. Kit viszel magaddal a Forma 1 futamra, a Magyar Nagydíjra? Hát, szerintem a feleségemet. A feleségedet. Jól van, jó mulatás nektek. 3 napos állójegyetek van. Jó? Aranyosak vagytok, köszönjük szépen. Vigyetek Sámlit, vagy Hokedlit. Jó, rendben. Valahova a domboldalra, hogy le tudjatok ülni. Horgászéket. Igen, valakinek letűzhető a lába. Igen. Jó mulatás nektek. Kinek drukkolsz? Hát, talán Rijkönennek. Kicsit bizonytalan, a vagy habitusodhoz képest egyébként, tehát hogy a habitusodhoz ő megy leginkább. Most tehát ő is jéghideg profi, ahogy te nyomod, igen. Most egy dobogó összejött neki. De nem nagyon örült, láttad? Soha nem örül semmi. Csak a vodkás üveg. Oké, okay, Otto, köszi, akkor küldjük a jegyeket, és tényleg jó mulatást, jó? Rendben, nagyon szépen köszönöm. Köszi, ciao. Hello. Szia, Minyon. Hello. Na, és akkor a hármas ugrás, hát akkor játsszuk le azt is. Hát akkor hajrá! Kintről vagy bentről legyen a telefon. Bátor, én nem tudom, ez a rohangálás. De miért nem tudunk kintről kapcsolni? Miért nem tudunk kintről? Nem tudunk még mindig kintről kapcsolni? Nem? Aha. Nem? Biztos nem? Megtettél mindent? És ha ezt a telefont kiviszed oda, amiről innen hívsz? Addig gyorsan mondom még annak kapcsol, hogy ha M7-es kifelé 22-es kilométernél baleset motoros, hatalmas a dugó, Peti, kösz, hogy elküldi, ezt többen jeleztétek, mondom még egyszer, 22-es kilométer kifelé. Aha. Nálam meg front van. Tehát Balcsi felé. Balcsi felé, ja. Ilyen nagy a dugó. Ginkgo biloba, lecit innen, nekem már megírták. De az segít? Hát, hogy azt kéne nyomnom. Köszönjük a híreket. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Évi, hello, jó reggelt! Szia, jó reggelt kívánok nektek! Jó reggelt, Évi, szia. Honnan hívtál minket? A Budapest. Budapestről, és mit csinálsz? Most éppen főzök. Mit csinálsz? Mi a mai? Spenót meg bolonyai. Spenót meg bolonyai. Ez jó. Érdekes párosítás. Igen. Valaki ezt szereti, külön rendelésre főzöl? Az unokám a bolonyai, talán a spenót. Igen. Ez, gondoltuk, hogy valami ilyesmi lehet. Igen. Kitalálni, hogy melyik a desszert. Igen. Nagyon szeretlek benneteket. Jaj, de aranyos vagy. Mi is. Mivel telnek a napjaid? A főzések kívül. Mindent csinálok. Akkor már nem dolgozol? Nem, már nyugdíjas vagyok. Nyugdíjas vagy. Na, hát akkor az jól telik? Most lettél nyugdíjas? Nem, már régebben egy kicsikét, de nem probléma. Tehát már hozzászoktál, tehát nincs az, mint a kezdő nyugdíjasoknál, hogy hirtelen úgy nem tudnak mit kezdeni. Én mindig tudok kikezdeni magammal mindent. Nagyon helyes. Felünk és Túros Lukács szakácskönyvvel azért valahogy ki lehet bírni, nem? Igen, de benneteket nagyon-nagyon minden reggel hallgatnak benneteket. Hánykor kezd? Hét körül. Csak akkor onnantól kezdve szólunk. Lehalkítod picit a rádiót, Évi? Már is csinálom, le. Köszönjük szépen. Na figyelj ide, akkor neki megyünk, jó? Rádió 1-es ajándék csomagért megy, nyakba akasztod az első ajándékunk, nem túl nehéz a kérdés, így szól, mondom az neked. Jó. Melyik dráma szereplői Gertrudis Tiborcz Peturbán? Otello? Nem. Igen, de nem. Talán. Lehet, meg lesz, most jön. Most kitolod. Szedd össze magad, megy. Ráérzel. Jó. És azt mondod, hogy? 3-2-1, tessék. Tessék, te vagy. Évi, most. Viszed, nem Hamlet. Adod, nem Hamlet. Az. Így van. Nem az. Ha nem, ki az? Nem tudom. Honnan jött? Nem Kalmár. Dehogy nem. Tudod ő. Turbán, hanem. Így van. Turbán. Bye. Elnézést. Semmi baj. Nem kell elnézést kérni, ami jön, az jön. Hát ez nem érződött. Mi csak egyet értünk, te mondtál hármat is. Tehát, hogy ez... Köszönjük, hogy több megoldás közül választhattuk. Én köszönöm a segítségeteket. Menjünk tovább? Menjünk. Milyen gyümölcsből készül a konyak? Megy. Ne kapkodj. Konyak megy. Jó lesz. Szerintem abszolút jó lesz. Már most érik, már van. Most lassan egy hónap szója. Hallottak vagy, mint Han Solo, de nem Solo, hanem... Kedvencünk a... Hallotta Solo, mint a Han Solo, kedvencem a jó féle. A fehér vagy a vörös... Cseresznye, nem a körte. Így van, ezt is tudja. De hát, szuper vagy! Évi, úgy játszik, mint senki. Ne vicc. Ti vagytok szuperek. Tudod ezt. Menjünk neki a harmadiknak, szerintem. Menjünk, szerintem. Ezek után meg se állnék. Melyik amerikai színészfilm filmje a Szakíts, ha bírsz, a Förtelmes főnökök és a Családi üzemek? Na kezdjük el, vegyük végig. Így van. Nem Barbara Streisand. Nem. Így van, mondanád, hogy te is Tom, de az ő neve. Így van, azt mondja, hogy így van, nem, van egy ilyen háztartási gépet, de nem az Ariston, hanem van, és az... nem is Lopez, de Jennifer. Hát eleje már megvan, ez egy fair. Akkor Jennifer, a mosogatógépen az... pedig nem Ariston, hanem nem, így Jennifer. Van. Mindjárt kimondom, jaj. Így van, Wingrams, nem Wingrams, hanem ő. Az, meg hanem is lesz Jennifer is Ariston, mondom, de nem Ariston. 3-2-1. Jennifer Ariston. Jennifer Ariston, így van. Az új mosogatógép Jennifer Ariston. Nagyon jó. Évi, ez egy tökéletes játék után egy tökéletes rendőcsomag. Rettenetesen szuperek voltatok. Érződik, a segítség. Érződik, hogy rengeteget keresztrejtvényez. Így van, így kell csinálni. Nagyon olvasok. Persze, sok filmnézés is bejött, látom. Megvolt ez így kell csinálni. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Szuperek vagytok. Nagyon szeretlek benneteket, pedig már jövőre 70 leszek. Nagyon szeretlek benneteket. Akkor egy csomag ginkgo bilobát is, ahogy írják hallgatók. Nagyon aranyosak vagytok. Nagyon. Puszi. Nagyon köszönöm nektek, muzikában szia. Szia. Szia, szép napot. Hello. Gyerekek, az ennyi, ha nálunk így lehet nyerni. Tud, tud. Ami jó, az jó, ennyi, hát persze. Ennyi közül van. Elmegyünk egy kicsit, aztán jövünk, már is a nap legjobb pillanata, jó? És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsra, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Három negyed tíz lesz pontosan 6 perc. Szóval hello mindenkinek, M7-esen Letényen felé a Puszta Zámori lehajtónál több jármű koccant össze, csak a külső sávon halad a forgalom, a torlódás már az M0-ig ért. Azért nem lettem az elmúlt lassan 10 éve soha nem a nap hallgatója, mert le vagyok tiltva, vagy csak mert minden humort poén nélkülöző seggfej vagyok, kérdezi egy hallgató. Uh-huh. Talán egy kicsit túlságosan szigorú vagy önmagadhoz, nem vagy fekete Isten. Udvariasak legyünk, vagy őszinték. Igen, két rossz hírem van. Az vagy, amit írsz, és fekete listán vagy. Csak most belenéztem a fekete listán, sebesek. Nem vagy, nem vagy az is, nem vagy fekete listán. Hát gyerekek, nagyon sok SMS-t kapunk, azért több ezret egy nap. Hát abból azért, ugye? Szemezgetni. Szemezgetni, hát nem. Van, amikor be sem olvasuk azt, amit írtok. Tehát tudjátok, ezt azért mi sokszor mondjuk, hogy az SMS az olyan, mint egy étlap. Egy opció, ami közül a vendég, jelen esetben a műsorvezető választ, és szája íze szerint beolvas, szemezget. De hát ez csak egy lehetőség, hogy adásba kerüljetek, ez nem fix. Ennyi, ennyi. És nem, milyen szép ideó. Nem nélkülözöl minden humort. A többi kérdésedre Balázsik válaszolnak, ha akar. Nem. Minden SMS írónak vissza tudjuk nézni az SMS-ét, ugye a szám alapján szűrünk rá, de igen, nélkülözöl mindenféle humor, de ezt ne keserítsenek. Itt meg a kaódat. Te vagy az egyet. Te vagy is. És valaki még abból is él. Vagy rádióműsorokat vezet, de nem magunkra gondoltunk. És egyiket nem látnánk az SMS-edet, hogyha fekete listán lennél. Az meg a másik. De nagyon kevesen vannak tényleg. Az volt az abszolút. Egyik. Bajer Zsolt írogat nekünk néha valami dagat négerről, de őt fekete listára tettük, úgyhogy nem látjuk az SMS-ét. ő fekete listán van. Bár Bajer Zsoltot fekete listára tenni, gyerekek, ez is egy nagy kiszúrás vele, hogy fekete listára. Ja, fekete. Hát már eleve kikéri magának. Kikéri magának, hogy ő miért nem egy fehér listán van. Mi jó, az, hogy fekete listára teszed Bajer Zsoltot? Értem, hát egy... milyen világ az, ahol Bajer Zsolt fekete listán van? Nem férnek össze. Egy dagat négen. Nem ő mondta. Igen, a műsorában a mondták. Igen, és azt mondta, hogy igen. De helyeselt. Igen, csak helyeselt. Nem ő mondta egyébként. Igen. Csak helyeselt. Döbbenetes interjú. Nem ő mondta, ő csak helyeselt. Döbbenetes, és valamelyik internetes portál, nem is tudom amelyik, hogy kiszúrta ki, és ugye hát azért ez döbbenet, hogy tényleg, hogy a 21. században így azért valaki elmondta, hogy ez is egy dagat néger, hát azért ez nagyon durva rasszizmus. De hogy emellett egyébként meg belinkelte ez az internetes portál a Mészőinek egy NB1-es kijelentését. Még alig jöttek le a páról, de már itt vannak. Ez egy klasszikus NB1-es kijelentését, amikor ugye sok évvel ezelőtt ő elmondta, hogy a fekete játékosok egyébként, ugye hát miért, hogy kerülnek az NB1-be, és egy-két nem, hogy focizni nem tud, teljes meggyőződés. Én nem tudtam ezt a nagy klasszikus, és nem de is értem. És elmondta, hogy hát én nem értem, hogy miért vannak itt, meg egyébként is miért veszik el mások el lehetőségét. Hát nemrég, még most jöttek le a fáról. És ne, tök komolyan. Az a baj, annyira durva. Én egy most picit sajnálom, hogy jött szegény, mert ezt állandóan előveszik. Hát ez olyan, nekem a Tahó videója, mert életem végig megkapom, persze. Most jöttek le a fáról, és most meg már itt rúgják a labdát. Jó. Tegnap így megállt egy jégkrémes kanál a kezembe este 11-kor, mikor még átnéztem, hogy mi a helyzet a netes világban, mondom, ami mesék itt nekem. Szerencsétlen állandóan előveszik. De azért rossz ízű kérdés, és mi is futottunk már bele talán. Ilyen stílussal, tehát hogy ebben semmiféle rossz indulat nincsen. Tehát, hogy ez alapból jön. Nem, tehát hogy ez így zsigerből. Tehát, hogy így... Ne, ez egy nagy baj, ez zsigerből jön, János, azért. Tehát ne jöjjön zsigerből, hogy ránézel egy fekete férfi, és azt mondta, hogy ez mit makog itt, most jött le a fáról, ne rúgja már nekem a labdát, menjen vissza, tegyétek már karjára valamit, azt menjen már vissza a gazdájához. Nem mondjunk ilyeneket, érted? Hát azért ez borzasztó. Jó, persze. Még ha sok éves is, de hát szegény, hát ezt ő hordozni, nem akarom bántani. Ez olyan, mint a négerezés, ugye, ami alapvetően ugye a niger szóból egy nagyon sértő, rasszista kifejezésből ered. Ebből is azért valójában őszintén még nagyon sokan, főleg egyébként az idősebb korosztály, és nem akarom megbántani őket ezzel, hogy ők négereznek. Tehát, hogy de nincsen benne alapvetően rossz indulat. Akiket említettünk, hát ott már nem erről van szó, tehát ők már nem is a fiatalabb korosztály annyira, másrészt meg lehetnének annyira intelligensek, hogy tudják tudják, hogy, hogy ez egy alapvetően sértő kifejezés. Hát igen, most a dagattal nem lehet vissza. Majos Házár és egy idős néni azt mondja, a Pákor, hogy nagyon helyes néger, nagyon kedvelem, az megint más, de azért egy tévéműsorban tudod, ez a dagat néger nem kellett volna megnyitóra. A Békéscsabai piacon esett megállítok a 80-as években, akkor voltak vendégmunkások, és az egyik néni elkezdett. Néger, már megbocsáss, hogy így szóltam, néger, nem venne egy pár jó frottírtok tőlem. Hát igen. És őnek ez természetes volt. Próbált meg egy kommunikációs utat hát kikövezni. Hiszen a nevét nem tudja. Hát igen. Úgy. Igen. Na mindegy, ez van. Figyelj, hallottátok, hogy a Paks Újpest meccsen a 11-esből egyenlítő Szabály Dénes mit vett elő a gatyájából? Nem, csak a videót látom, hogy belenyúlt a nadrágjába, hogy elővett valamit, de nem olvastam igen. végig. Mit vett elő? Egy fingerspingert. Ne! Ne! És elkezdte pörgetni, nem tudom, meccs közben. Hogy mi volt. Nem, a gól után. Ez olyan volt, mint egy ilyen fura gólöröm, hogy... Hát de meccs közben akkor, hát a gól után. Tulajdonképpen igen, a gól után. Tehát, hogy... Meccs közben. Rugott egy gólt, és aztán elővette a gatyájába ezt a rohadt. De meccs közben. De nem még az idő, okay, ugye? Igen, így van. Előkapta, megpörgette, és így örült. És így, hogy így milyen érdekes a dolog, hogy utána le akarta nyugtatni magát, hogy ne legyen túlzott gólőröm, ami miatt esetleg megbüntethetik. Az egy dolog, de hogy 45 percig vagy 80 percig egy fingerspingerrel a gatyádba futkorászol, miközben spinger van a gatyádba. És hova volt húzva? És mint pörgetted? Igen, mint tartott a spinger, finger zsákod az acsid mellett, és ott tartottad? Ez nem is értem. Igen, és egyébként tök jó, mert ezzel kapcsolatban a Nemzeti Sport megkereste az MLS-t, hogy szabályos volt-e így a gól öröm, hogy a gatyájából elővette egy fingerspinget, és azt mondták neki, hogy a játékvezető dolga ellenőrizni a játékosokat, de hát azért mégsem nyúlhat a gatyájába minden játékos, hogy mit őriznek bent. Hát azt azért azt nem nagyon tudja ellenőrizni. Tehát egy gyerekének üzent, hogy ez egy ilyen üzenet volt lehet, a kölyöknek, nem? Hogyha van gyereke, gondolom, akkor így megpörgette. Nem? És ez egy ilyen közös jel. Nagyon másra nem tudom, hogy levezette a feszültséget, és pörgetett a spingeren. És utána hazavisz, és visszaadja a gyereknek, hogy köszönöm a fingerspinget. Köszönöm a fingerspinget. Mit volt az acsimnál? Milyen jó, hogy a gyerek nem drónozik például, nem? Vagy, vagy Rubik kockázik. Vagy... Jobb az úr. Vagy bűvös kígyózik. Az mekkora volt a bűvös kígyó, de jó volt. Na mutatjuk, hogy mivel fidget spinner írja valaki, gyerekek, értjük, igen, persze, humor, köszönjük, gyerekek, Gyula. Hát mi van itt, Gyula? Most hívjuk fel Gyulát. Most hívjuk fel Gyulát, és beszéljük fel erről. Nem akarom. Nem? Viberre tett helyre bennünket, hogy az nem fingerspinger. Igen. Igen, de nem. Igen, értjük, de direkt mondjuk így. Azt hittük az sok smiley-ból, hogy érted. Igen, már mondtuk néhányszor ezt a nevet így. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Nehéz voltam összeszedni, de volt. Azt mondja, hogy Kazinc Barcika kontra Sandri kontra Zsáner Szobor kontra Bud Spencer kontra Terence Hill. Ez az egész? Ez az egy anyag van benne 7 percben? Ez az egész 7 perc a best of? Vagy a Skype doki is benne van? Skype doki is benne van, mert hogy kiderült, hogy Angliában vannak már Skype doktorok, és Skype mi kitaláltunk. Skype doki. Így van. Hát jönnek a nap pillanatai. Uh-huh. Így. Egyes pillanatai a napból. A Rádió Egyen Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Na már is hívjuk a nap hallgatóját. Aztán megyünk a szabadba. Így van, megyünk. Sokat napra. Gyakorolni, megvan már bringá? Hú, el kell mennem a bringáért. Tényleg. Gyerekek, holnap behozom? Tudjátok, hogy augusztus 12-én fogom átvenni. Egyébként tudjuk. Így van. Ők nem tudják, és izgulnak, és engem hívogatnak. És a rajtnál pumpálod fel. A következő évet nem megadom a számát. Éten elhozom szintem. Lénárd, jó napot kívánok, üdvözlöm, reggeli show, már nem, jaj, ez 2 kilóba került, bocs, Pali, szép volt. Balázsék, hello, Jani, Feri, Balázs, reggeli műsor. Na, jó, Balázsék, hello, írtál nekünk SMS-t? Igen, akkor ez beugrott nagyon. Aha, de már megbántad, vagy azt érezzük egy picit a hangodból. Igazából mástól vártam most hívást, úgyhogy... Másról vártál. Jó, de csak ugye van nekünk egy rovatunk a naphallgatója, hogyha felveszed is mondod, hogy Balázsék, vagy ti vagytok Balázsék, vagy kérdezem, akkor nyertek ki Rádió Egyes ajándékcsomagot, de hát ez most nem sikerült. Ez most nem. Kit vártál? Elárulod? Tessék? Kit vártál, mint hívás? Egy cégtől vártam egy hívást. Egy cégtől. Hát mint az ember mindig jobbat vár. Nem rádió cégtől. Jól van, köszönj, minket hallgatsz. Merre vagy? Hol hallgatsz minket? Hol hallgatod a Rádió Egyen? Most éppen Kiskunhalas felé. Az úton, országúton. Kiskunhalason. Jól van, köszi, ciao. Szia. Hello. Hello, hello. Ugye János mondta, hogy van szédülése, illetve fennáll egy állandó szédülés, ezért hittük a Skype dokit, kipróbáltuk magát a dolgot, jól működik, azt írta nekünk a hallgató, Jani, hallgass kevesebbet a Kossuth Rádió híreit, elmúlik a szédülése. Szellemes volt. Jó. És én meglepődöm, hogy ilyen szellemes SMS-ek mögött sokszor milyen kimért hangú emberek vannak, aztán ember rájön, hogy mást vár, dolgozik, hétkor megírja, lehet, hogy 9-kor ő már fejben tök máshol van. Hát nem mindenki 6-tól 10-ig hallgatja a rádiót, sőt, ugye hát sokan azért 20-30 percre hallgatnak belénk, aztán intézik a saját dolgaikat. Jól van, MOL játék, egy mondat. MOL játéknak a lényeg az, hogy egy MOL kuton tankolnatok kell, lefotozzátok a magatokat, aztán pedig ezt a képet elkülditek a vásárlás összegével és annak a MOL kutnak a helyével egy e-mail címre. Meg hát, hogy legyen rajtatok valamiféle szurkolói kis jelzés, és például egy piros, fehér, zöld csíkocska az arcotokon vagy a nyakatokban, egy nemzeti színű lobogó, és visszanyerhetitek a tankolásnak az árát. A Facebookon megtaláljátok az e-mail címet. Így van. Hogy hajrá magyarok, ma az olaszok. Ez is tökéletes. Jó? Bármilyen. Megéri. Oké, akkor holnap jövünk. Legyetek sokat a szabadban. Mondd az e-mail címet, mert tudom, hogy te egy pedáns egy ember vagy, és szeretnéd elmondani. zurkolókukac@radio1.hu. Így van, erre küldjetek a fotókat, jó? És akkor lesz ingyen tank benya. Mindenkinek puszi, holnap jövünk. Szevasztok, ciao. Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Balázsék holnap reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék!